الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم د فهم د پاره چې کوم اصول موږ شروع کړي وو، نو په هغې کې د دیارلس خبرو بیان وشو. اووه خبرې په مقدمه کې بیان شولې، او شپږ خبرې په مقصد اول کې بیان شوې. درې مقصدونه وو. اول هغه مقصدونه وو چې د هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره وو، چې په ټول قرآن کریم کې دا شپږ خبرې بار بار په تکرار سره او په تاکید سره بیانیږي، چې هغه د توحید مسله وه، د الله تعالی د یووالي مسله وه، او بیا د توحید تعریف او قسمونه، او د توحید د وضاحت دپاره د شرک تعریف او قسمونه، او د مشرکینو اقسام او عنوانات د مسلې د توحید او عقاید د مشرکینو دا تفصیلا بیان شو. بیا دویم مقصد شروع شو چې هغه اثبات د رسالت و، چې اثبات د رسالت په قرآن کې په مختلفو طریقو کېږي. موږ د هغې نه یو څو طریقې بیان کړې. بیا صدق الکتاب، او بیا ایمان بالآخرت، او جهاد او انفاق فی سبیل الله. بیا په دې هر مقصد کې بېلابېل عنوانات او طریقې وي. هغه ټول عنوانات او طریقې د هغې حاصل موږ بیان کړو، ځکه چې دا مقاصد اصلیه دي، او دې ته هغه مقاصد مهمه هم ورته وایي، او دې څلور اولنو ته سوابق هم وایي. څلور اولنو ته هغه مقاصد اصلیه او مهمات، او دارنګې سوابق ورته ویلی کېږي. نو قرآن کریم کې بار بار او په تکرار او تاکید سره دا مقاصد بیانیږي. په قرآن کریم کې د دې مقصدونو بیان په یو منتشر او خورور کیفیت کې دی. په دې وجه موږ د هغې حاصل دغه طریقو او د عنواناتو شرې بیان کړو. او د جهاد متعلق معنا لغوی او معنا اصطلاحي، او دیارلس قسمونه د ابن قیم رحمه الله د وینا مطابق بیان شو. او بیا د جهاد متعلقه شل قسمه خبرې، او یا شل قسمه عنوانات دا بیان شو. دغه رنګه د انفاق فی سبیل الله متعلق اته عنوانات دا بیان شو، چې د انفاق بیان په قرآن کریم کې بدعتي طریقو باندې شوی دی. په ننني درس کې هغه اووم اصل او اتم اصل بیانیږي، چې هغې ته تنظیم او آداب ویلی کېږي. بیا موږ دا خبره کړې وه چې زموږ د بعضې شیوخ او استادانو دا طریقه ده چې هغه دا شپږ مقاصد بیانوي، لکه پینډی شیخ غلام الله خان رحمه الله، او شیخ عبدالسلام، دارنګې شبیر احمد عثمانی رحمه الله، یا بعضې نور د دیوبند علماو چې هغې د قرآن مقاصد لیکلي، نو هغې دغه شپږ مقصدونه بیان کړي دي. او تنظیم او آداب دا یو قسم ده د جهاد سره ضمناً ذکر کوي، خو د پنجپیر شیخ رحمه الله د هغه امتیاز داره چې هغه اتم مقاصد د قرآن بیانوي. نو اووم مقصد ته تنظیم وایي، او اتم ته آداب وایي. نو ځینې استادان شپږ مقاصد ذکر کوي، او ځینې اته ذکر کوي، خو د ټولو حاصل اورج یوې خبرې ته ده، ځکه دا تنظیم او آداب ځینې مستقل اصول ګرځي، او ځینې په جهاد کې داخل ګرځي، نور داسې ډېر فرق یې نشته. د تنظیم مقصد داری چې مؤمنان لره په خپل منځ کې منظم اوسېدل پکار دي، چې د هغوی وخت په نظم او جماعت کې تیریږي. د تنظیم مقصد دای چې مسلمانان په یو منظمه طریقه باندې په یو نظم کې په یو جماعت کې د اصولو مطابق وخت تیروي، نو دې تنظیم وایي. او د آدابو مقصد داری چې دوی په هغه آدابو اصولو کې وخت تیریږي چې په هغه آدابو نظم، تنظیم یا جماعت منظم کیږي، او د دې نه تعبیر په نظم او نظام سره هم کیږي. تنظیم ته نظم وایي، جماعت ورته وایي، او نظام چې د دې نظم دپاره کوم آداب دي، کوم اصول دي، کوم قاعدې دي، هغې ته نظام ویلی کیږي. نو تنظیم او آداب دا د یو بل سره لازم ملزوم دي. یا داسې وه چې نظم او نظام د یو بل سره لازم ملزوم دي. نظم په دې نظام سره په دې اصول او آدابو سره منظم کیږي، خو دغه نظام او دغه آداب او اصول دا په دې نظم سره عملي کیږي. د دغه نظام یا د دې اصولو یا د دې آدابو عملي تنفیذ په چا سره کیږي؟ د نظم او د جماعت په ذریعه باندې کیږي. نو نظم او نظام هم ورته وایي. دارنګه تنظیم او آداب هم ورته وایي، هر تعبیر چې کوئ، خو دا تقریبا د یو بل سره تړلي دي. حاصل دا دی چې منظم جماعت ضروري دی، او د منظم جماعت دپاره اصول او آداب پکار دي چې د هغې وخت په اصول او آدابو کې تیریږي، د خپلو اصولو پابندي کوي، نو دوی به ښه منظم وي. نو چې ښه منظم وي، نو دوی به ښه جهاد کولی شي، او د دوی په جهاد به صحیح ثمرات او صحیح نتیجې چې دی مرتب کیږي. دا تنظیم یا اسلامي تحریکونه، جماعتونه منظم کول، دا یو ډېره مهمه بهرحال دغه بله یو موضوع دغه ته فکر نو بیول ولیکه کیدای شي نن یې تیار کړو. په هر حال د دې بنیادي حاصل داری چې د مسلمانانو ژوند دا په یو منظمه طریقه تیریږي. نو چې کله مسلمانان ښه منظم وي او په منظمه طریقه وخت تیریږي، نو دوی به صحیح جهاد کولی شي، جهاد ته به دوی ښه فارغوي، صحیح جهاد به کولی شي، او د دوی په جهاد به صحیح ثمرات او صحیح نتیجې مرتب کیږي. نو په دې خاطر باندې دا تنظیم او آداب ډېر مهم دي او ډېر زیات ضروري دي. اگر چې نن سبا امت مسلمه یا اسلامي تحریکونه، جماعتونه دې خبرو ډېر زیات غافل دي. اکثر داسې د منظم کېدو سوچ دا نه لري. ډېر تحریکونه داسې چې د هغې لایحه یا اصول نه وي، یا مقصد لایحه اصولي خو د هغې کوم نگراني نه وي. دا اصولو یا د آدابو خلاف ورزي چې کېږي، د هغې بېرته پوښتنه او تپوس نه وي. په دې وجه باندې اکثر جماعتونه او تحریکونه اسلامي دا غیر منظم وي، او د بدنظمۍ په وجه باندې صحیح جهاد نه بیا صحیح محروم وي. نو دا د قرآن کریم یو مهمه موضوع ده او مهم مقصد دی، او قرآن کریم په دې خبره باندې ډېر زیات زور لګوي چې مسلمانان هغه منظم شي، په منظمه طریقه وخت تیریږي. خو د منظم کېدو دپاره بنیادي خبره څه ده؟ هغه هم دغه آداب دي، اصول دي چې دوی د خپلو اصولو پاسداري کوي، په خپلو اصولو کې آدابو کې د دوی وخت تیریږي. نو په خپله باندې دوی منظم کیږي، بغیر د اصولو نه، بغیر د آدابو نه، بغیر د لایحو نه منظم کیږي. چې لایحې ولا نه وي، اصول او آداب ولا نه وي، یا لایحې اصول او آداب شته خو بېرته یې پوښتنه نه وي، تپوس یې نه وي، نیوکړه پرې نه وي. نو په دې طریقه باندې مسلمانانو وخت دا بیا په بدنظمۍ کې تیریږي، او د بدنظمۍ سره خو به جهاد کیږي یو حده پورې، خو په هغه جهاد به صحیح ثمرې نه مرتب کیږي، صحیح نتیجه پرې نه مرتب کیږي. نو په دې خاطر باندې قرآن کریم په دې تنظیم او آداب باندې ډېر زیات زور لګی. بیا د تنظیم فایده څه ده؟ نو ګوره په تنظیم سره شی قیمتي کېږي، لکه مثلا ګلونه جدا جدایي، هغه دونه قیمت او حسن نه وي، خو چې کله د هغې نه امیل او هار جوړ شي نو هغه بیا ډېر قیمتي شي. یا مثلا ګلونه دي، یو یو ګل هغه دونه قدر او قیمت نه لري، خو چې د هغې نه د یو غونچې شکل جوړ کړی شي نو د هغې حسن او قیمت چې دی ډېرېږي. یا دارنګې خښتې دي، ګټې دي، بلاکونه دي چې جدا جدا پراته یې پیدا نه وي، خو چې کله دغه ګټې یا خښت یا بلاکونه هغه منظمې شي نو د هغې نه دیوال او آبادي بیا جوړه شي، هغه بیا ډېر قیمتي شي. چې دغه کور نه یا دا کوټې نه یا دغه آبادۍ نه بیا قسمه قسم پیادې اخیستلی کېږي. مثال ګټې خورې ورې پرتې دي، یا بلاکونه او دارنګې خښتې دي خورې ورې پرتې دي، نو پیدا نه لري، خو چې کله هغې ته د یو نظم شکل ورکړی شي، نظم څنګه ورکړی شي، د هغې یو دیوال جوړ کړی شي، د هغې مال کې خټه ولګولی شي. یا مقصد دا دی خښتې او بلاکونه دي او په هغه کې مصاله اوس استعمال شي ولګولی شي، د هغې کې کلکوالی مضبوطوالی هم راشي، د هغې نه آبادي جوړه شي، د هغه آبادۍ نه قسمه قسم پیدا اخیستلی کېږي. نو د نظم او د برنظمۍ دغه رنګې فرق دی. یا دارنګې یو سړی مونځ ځان له کوي، بلې په جمع کوي، نو د ځان د مانځه ثواب کم دی او د جمع د مانځه ثواب ډېر دی. د جمع مونځ د ځان له مانځه نه 15 یا 20 درجې غوره دی. دا په زیلت ولې راغلی؟ دا په زیلت د دې جماعت د وجې نه او دارنګې د تنظیم د وجې نه راغلی. یا دارنګې بل مثال دی، یو ځای کې اوبه بهیږي، واړه واړه لښتې دي، نو هغه واړه واړه لښتې چې ګندګي نشي لرې کولی، یو ځای کې د ګندګۍ ډیران دی مثلا، چې دغه واړه واړه لښتې پرې وراړې نو ګندګي نشي لرې کولی، خو چې دغه واړه واړه لښتې راجمع کړي او د دې نه غټه واړه جوړه شي نو بیا چې هر څومره ډېره ګندګي هغه د ځان سړې او درې کوي او د هغې صفایي راوستلی شي. نو دارنګې د مسلمانانو دا مختلف خلک دي، مختلف یا واړه واړه تنظیمونه دي، واړه واړه تحریکونه دي، یا تحریکونه دي غیر منظم دي. دغه واړه تحریکونه چې راجمع شي او یا دا غیر منظم تحریکونه منظم شي نو د هغې پیادې بیا ډېرې زیاتې. نو بهرحال په دې وجه باندې قرآن کریم په تنظیم او په آدابو ډېر زیات زور لګوي. بیا د تنظیم دپاره قرآن کریم څو قسمه امور انتظامی بیان کړي چې هغه ضروري، تقریبا 12 قسمه امور انتظامی ټول بیان شوي. اول تهذیب الاخلاق، او دې ته تهذیب النفوس هم وایي. تهذیب الاخلاق څه معنی؟ چې د مجاهد په خپله اصلاح وشي، د مجاهد د عقیدې، د مجاهد د عمل اصلاح وشي. دویم سیاست مدنی او تهذیب المملکت، چې د مجاهدینو ملک او علاقه برابره شي. او دریم تدبیر المنزل او اصلاح البیت، چې د مجاهدینو کورونه برابر شي. څلورم بیا جماعت جوړول ضروري دي. پنځم د دغه جماعت دپاره امیر ضروري دی. شپږم د امیر د انتخاب صفات، چې امیر څوک مناسب دی او د کومو صفاتو والا په کار دی. اووم بیا د امیر اخلاق او صفات، چې امیر له کوم کردار په کار دی. اتم بیا د امیر طاعت ضروري دی، چې رعیت او مامورین د امیر طاعت کوي. نهم په جماعت او تنظیم کې درې قسم ارکان او افراد ضروري دي. یو هغه دی چې هغه جهاد کوي، دویم هغه دی چې هغه دعوت چلوي، د قرآن درسونه کوي، او دریم بیا هغه دی چې هغه جماعت له مال پیدا کوي. دا درې قسم ارکان او افراد په جماعت کې ضروري دي. لسم بیا د رعیت احکام، چې رعیت لره په خپل مابین کې په کوم احکامو باندې عمل ضروري دی چې دی منظم شي. یولسم د رعی او رعیت احکام چې د بادشاه او د امیر او د هغې د رعیت او مامورینو منځ کې کوم احکام ضروري دي. دولسم بیا د قتال او جهاد په وخت کې ضروري قوانین. دا یو دولس ته دي چې نور هم شته وروسته یې بیانوو، خو بهرحال دې ته امور انتظامیه وایي. دا امور انتظامیه د څه دپاره دي؟ دا صرف د مسلمانانو د منظم کېدلو دپاره، چې مسلمانان په صحیح طریقه باندې منظم شي، د هغوی دا ژوند په منظمه طریقه باندې تیریږي، د یو نظم د یو نظام او د یو اصولو ماتحت د هغوی ژوند تیریږي. په دې دولس خبرو کې اولنۍ خبره تهذیب الاخلاق. تهذیب الاخلاق څه معنی؟ دې تهذیب النفوس هم وایي، چې د مجاهد عقیده برابره شي او بیا د مجاهد عمل برابر شي، د هغه عقیده هم برابر شي، عمل هم څه شي؟ برابر شي. دارنګې د هغه د زړه او د اندامونو اصلاح وشي. څوک ورته عقیده او عمل وایي، څوک ورته زړه او اندامونه وایي، او څوک ورته قلب او قالب وایي، چې دې اصلاح وشي. لکه ځین مثال سورة بقره یو سل اووه اویا کې ذکر شوی دی، یو سل اووه اویا د سورة بقره ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دلتا المجاهد دفارة تنزه خبر ذکر کړي چې هغه د عقیدې سره تعلق لري. اول په الله ایمان راوړل، بیا په قیامت، بیا په ملائکو، بیا په کتابونو، بیا په انبیاو. دا پنځه خبرې د دې تعلق د عقیدې سره. او بیا وروسته پنځه نورې ذکر کړي چې تعلق یې د عمل سره. وآت المال لا حبه ذوي القربى، یو مال لګول، وروسته یو اقام الصلاه د مانځه پابندي کول، دریم وآت الزکاة زکاة ورکول، څلورم بل موفون بعهدهم د وعدې وفاداري کول، او پنځم والصابرین صبر کول په جنګونو کې او تکلیفونو کې. نو څه معنی؟ د مجاهد به عقیده په الله وي، په قیامت به وي، په ملایکو به وي، په کتابونو به وي، په انبیاو به وي. مجاهد به مال لګوي، مجاهد به د لمونځ پابندي، زکات به ورکوي، د وعدې وفادار به وي، په مصیبتونو او جنګونو کې به د صبر او برداشت والی. دا د مجاهد صفات دي. لس صفات شو، پنځه تعلق د عقیدې سره دی، پنځه تعلق د چا سره؟ د عمل سره دی. او دویم قسم هغې ته سیاست مدني وایي، چې د مجاهد عقیده او عمل برابر شو. نو په کار داره چې د مجاهدینو ملک او علاقه هم برابره شي، د ملک اسلام وشي او په ملک امن راشي. د هغې دپاره څلور قوانین او احکام بیانیږي. اول حکم د یو سل تاویه کې، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اول قانون داره چې د ظالم نه بدله اخلی. یو سل ظلم زیاته وکی، او په کار داره چې د مسلمانانو جماعتی حکومتی هغه ته بدله واخلي، ځکه د هغه ته پوس او پوښتنه نه وي. نو بیا ځینې خانه جنګي جوړیږي، او چې خانه جنګي جوړه شي خپل نه کې خلک په پتنو اخته شي، نو به جهاد نشي کولی. نو د ظالم د انتقام اخیستلی کیږي چې خانه جنګي نه جوړیږي، او خلک په خپل ذاتي پتنو کې نه اخته کیږي او جهاد ته فارغی. یو قانون دغه دی. دویم وروسته ذکر کوي یو سلتیا کې، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. د دې قانون مقصد څه دی؟ تقسیم الاموال بالقانون الشرعي، چې مالونه د شریعت مطابق سره تقسیم کوي. په مالونو کې د یو بل سره ظلم او زیاتی نه کیږي، بېانصافي دې نه کیږي، ځکه چې مالونو کې عادل وي، انصاف وي، ظلم زیاتی نه وي. نو بیا مسلمانان صحیح منظم وي. چې مالونو کې د یو بل سره ظلم زیاتی کیږي، نو د دین هم بدنظمي پیدا کیږي، صحیح جهاد بیا نشي کولی. او دریم په یو سل درې اتیا کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دې قانون مقصد داره چې ارتباط النفس بالصوم، یعنی مقصد داره ځان د سختو مشکلاتو څخه عادت کوي، ځان له تربیت ورکوي، د سخت جون سزان عادی کوي، لکه مثلا روجی نیسی روجه کې حکمت سره د دې لپاره تاسو د لوږې تندې سعادت شي. د په جهاد کې کله لوږه تنده راځي، یو ملګری مثلا په تشکیل باندې دی نو کله په هغه باندې لوږه تنده راځي، یا کله جنگ شروع شي په وخت باندې یو ځای ته چای اوبه او ډوډۍ نه رسیږي نو په هغه باندې لوږه تنده تیریږي. نو په کار داره چې مجاهد د لوږې تندې سره عادي، د سخت ژوند سره عادي، پیاده مزل دی کولی شي، د پیاده مزل سره عادي. ولې که مجاهد پیاده مزل سره عادي نه وي او د لوږې تندې سره عادي نه وي، هغه بیا صحیح جهاد نه شي کولی. نو دغه دریم قانون دی. څلورم قانون وروسته ذکر کوي، یو سل اتاتیا کې، ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل. د دې قانون مقصد څه نهی د رشوت، چې د بل چا مال په ناروا طریقو مه خورئ. ولې که د یو بل مالونه په ناروا طریقو خورئ نو د دې نه اختلاف راځي، بد نظمي پیدا کیږي. د یو بل د مالونو نه په ناروا حرامه طریقه ځان وساتئ، دا دې لپاره چې تاسو منظم شئ، اتفاق هم راشي، د صحیح جهاد به کولی شئ. نو دا څلور قوانین شو د څه لپاره؟ د سیاست مدني لپاره او د ملت د اصلاح لپاره. بیا څلور قوانین بیا وروسته ذکر کوي، دا بل سو تاسیس الجماعت، و دغه ځای کې غالبا تدبیر المنزل د هغې تفصیل موږ نه دی لیکلی، خو بهرحال دریم د امور انتظامیو نه هغه تدبیر المنزل او دارنګې اصلاح البیتو. یه خبره پوه شوی که نه؟ یعنی مقصد داره چې د مجاهد عقیده هم برابره شو، عمل هم برابر شو، ملک او علاقه هم برابر شي، نو بیا د هغه کور هم برابرول پکار دي. چې کور یې برابر وي نو هم دی صحیح جهاد بیا دی کولی شي او د هغې ژوند په منظمه طریقه باندې بیا تیریږي. د دې لپاره احکام ذکر کوي، 215 آیات نه د دې تفصیل بیا شروع کوي. د تدبیر المنزل احکام بیانوي، 215 نه: یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. دا اولنی حکم دی د کورنۍ اصلاح، یعنی مقصد دا دی چې د چا سره د کور اختیاري نو په کار داره چې په کور والا باندې خرج کوي، په مور او پلار باندې، خپلوانو، یتیمانانو، مسکینانو، مسافرو باندې. اول قانون دغه ذکر کوي. دویم قانون کتب علیکم القتال، دویم قانون سره مدافعت، په کار داره چې د کور مشر د خپل کور نه څه کوي، دفاع کوي او د خپل حریم نه دفاع کوي. دریم قانون یسألونک عن الشهر الحرام، حکم د قتال په اشهر الحرم کې، چې اشهر الحرم کې قتال جائز دی که ناجائز دی، د هغې بیان کوي. څلورم حکم یسألونک عن الخمر والمیسر، څه ذکر کوي؟ نهی عن الخمر والمیسر. د دې مقصد داری چې د شراب او جواری نه ځان وساتئ، ځکه د شرابو د نشې پورې جنګونه پیدا کیږي. په جواری کې د یو بل مال اخیستلی کیږي، نو د دې پورې د مسلمانانو منځ کې جګړه او اختلاف پیدا کیږي. او چې د خپل مسلمانانو خپل اندروني اختلافات وي نو بیا صحیح جهاد نشي کولی. پنځه حکم وروسته 206 کې ذکر کوي: وسألونک عن الیتامى. د دې حکم سره اصلاح الیتامى، یتیمانانو سره نیک سلوک کوئ، ځکه په دې باندې مسلمانان منظم کیږي. شپږم حکم: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا. د دې حکم څه مقصد؟ التباعد عن الاغیار، چې کوم غیر دینه خلک دی د هغې نه جدایي وکوئ، د هغې د نکاحونو نه ځان وساتئ. او بیا اووم حکم ذکر کوي: واسألونک عن المحیض، سره نهی عن الجماع په حالت دهیز کې. او اتم حکم وروسته ذکر کوي: نساکم حرث لکم، سره مقصد د جماع، د کوروالي مقصد بسئ. نو هغه ذکر کوي: وقدموا لانفسکم، سره ته اشاره کوي. او نهم حکم: ولا تجل عرضة لإيمانكم، الله تعالی د نوم تعظیم کوي، د الله تعالی د نوم د بیادبۍ نه ځان وساتئ. دغه حکم ذکر کوي. لسم حکم بیا ذکر کئی لذین یولون من نسائهم سرا مسئلہ دی علاج ذکر کئی او بیا یولسم حکم رسو ذکر کئی دغه اطلاق مرتان سرا مسئلہ دی طلاق ذکر کئی بیا رستو بل حکم ذکر کئی یولسم حکم رسو ذکر کئی چه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن لدي حكم مقصد سره ده طلاق ده روستا ده نکاح حكم چه طلاق ده روستو نکاح كولي شي دولسم حكم والواردات ورزين أولادهن سا ذكر كي مسألة ده رزا ذكر كي أو ديارلسم حكم والذين يتوفون منكم سا ذكر كي عدد ده متوفى عنها زوجها چلی زانه خاون و پاس شی ناغه بسلور میشه و لسو رجی انتظار بکی سوال لسم حکم و لا جنا علیکم سا ذکر کی دیتا حکم دا خد بیوی دا حکم ذکر کی پینزل لسم حکم دا یوزا که دو نمخ که طلاق ورکول یعنی طلاق دا غیر مدخول بها لا جنا علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن صدا حکم ذکر کئی شپاڑسم حکم حافظ علی الصلوات ذکر کئی تمانزه مسئلہ ذکر کئی او ولسم حکم بیا رسو ذکر کئی چې ولذین یتوفون منکم سرا او دې حکم مقصد دا دی چې د هغه ظلم نه ځان وساتئ چې کوم ظلمونه د جاهلیت په زمانه کې کیدل اتلسم حکم ولی المطلقات متاعون سر ذکر کئی چه حکم دا متعی او احسان دا عام متلقو سر نو برحال دا اتلس احکام دا غلط بیانی دیسا دا پارا دا کور دا اصلاح دا پارا او دا کور دا منظم کی دو دا پارا لس سپاد دا مجاہدین و دا عقیدی و دا عمل دا اصلاح دا پارا او سلور قاعدی د مل د اصلاح د پاره او تل احکام د کور د اصلاح د پاره دا دی سورت بقره کې بیان یې ګوډه سوی اموري انتظامی او توي سلورم خبره سو تاسیس الجماعت یعنی به مسلمانان له دا په کار دي چې هغه ځان له یو نظم او جماعت جوړ کی او د هغه نظم او جماعت د پاره سو اصول پکار دي چې دې د او اصولو پابندي کوي اول قانون د هغې د پاره دا ذکر کوي چې د جماعت څومره افراد ورکاري پکار دا ده چې د ټوله یوه عقیده د توحید عقیده وي ځکه چې عقیده یوه نه وي عقیدو کې فرق وي نو د هغې د وینه به اختلاف راځي او جماعت او نظم په صحیح طریقه نشي چلیدلی د دې لپاره پنځه قاعدې سورت آل عمران کې بیانېږي اوله قاعده په یو سل دویم نمبر آیت کې بیانېږي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا اول قانون مقصد دا دی چې ورګي د الله نه په حق یې سره شاو الله رحمه الله وایي فی الشرک والکفر وما یرجو فی الاعتقاد دا عقیده بارا که دا اللہ نا یه رو کئی صحیح عقیده طول جوڑ کئی دا عقیده توحید عقیده جوڑا کئی ناول قانون داره چه دا طولو با عقیده دا چایی دا توحید عقیده بی مومنان بی مسلمانان بی دویم قانون پا دارو ساید که ذکر کئی دا دویم قانون مقصد داره چه قانون دا طولو بسی قرآن کریمی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولې ولګوي د الله په رسۍ باندې ټول او مه بېلابېل کېږئ یعنې مقصد دا دی ستاسو منې کومه مسله راپیدا کېږي نه قرآن او سنت وړاندې کوئ شریعت وړاندې کوئ تا د ټولو مسایلو د لانجو او د اختلافاتو حل د الله کتاب کې شته په شریعت کې شته او دا ټول مختلف مخلوق چې راجمع کېږي نو دا په شریعت باندې د الله کتاب راټولېږي مثلا د شریعت پابندي یو خبره د شریعت سره برابر وي په کار داره چې ټول یې ومني او که د شریعت نه خلاف وي نو په کار داره چې ټول په اتفاق سه د هغې نه انکار وکړي نو ټول نه دا په کار دي چې خبره د شریعت سره برابر دي چې ټولې په اتفاقي شکل ومني، ټولو ته غاړه کېږدي، او که د شریعت نه خلاف وي نو بیا ډله ټپله نه ده په کار، ډله بازي نه ده په کار، بلکې ټول نه دا په کار دي چې د هغې څه وکړي، خلاف وکړي. د حبل الله نه مراسی قرآن پاک د دې مقصد دا دی اتفاق وکړي، اختلاف مه کوئ، خو اتفاق راځي په حبل الله باندې، په قرآن کریم باندې. قرآن کریم ته څه وایي؟ حبل الله، د الله رسۍ ورته وایي. دا رسۍ ورته ولې وایي؟ دا په دې وجه باندې چې په رسۍ باندې مختلف لرګي را جمع شي، یو ګړی ترې جوړ شي، نو دا مختلف خلک پسې را جمع کېږي، په شریعت باندې، په قرآن او سنت باندې. لکه د بېلابېل ملکونو خلک دی، او د بېلابېل قومونو، د نسبونو، د بېلابېل ژبو خلک دی، دا پسې را جمع کېږي، دا په قرآن او سنت باندې، په شریعت باندې، او بیا د اهل سنت والجماعت په عقیده او موقف را جمع کېږي. نو ځکه د قرآن کریم نه تعبیر په چا سره وکړو؟ په رسۍ باندې وکړو. نو دویم قانون دا دی چې هره خبره کې شریعت ته غاړه ږدي، اختلاف مثلا نه رانه. مثال قاضي ته خبره وړاندې شو چې قاضي کومه فیصله وکړه، ټول یې په سر او سترګو ومني، اختلاف به نه راځي. خو چې قاضي فیصله وکړي او نیم ملګري مني او نیم نه مني، نو په خپله اختلاف راځي، او په نظم کې چېرې بد نظمي او ګډوډي جوړیږي. دریم قانون بیا دا ذکر کوي چې د جماعت ارکان به فعال وي، یعنی مقصد دا دی هغه چوس به وي، سستي به پکې نه وي. ځکه د جماعت په افرادو کې سستي نه هغه جماعت ترقي نه شي کولی، نو په کار دا ده چې ارکان یې صحیح فعال وي. د کوم مقصد دپاره چې جماعت جوړ کړی، د هغې طرفه به دعوت عام چلی، یعنی مقصد دا دی د مسلمانانو جماعت او تحریک او نظم دی. په دې کې یو ډله داسې په کار ده چې هغه دعوتي شعبه وي، هغه دعوت چلی، او خلک چې دی د دغه مقصد ترابري، چې د کوم مقصد دپاره دا جماعت جوړ شوی. لکه مثال ته نظم او جماعت جوړ کړی د جهاد دپاره، نو څه ملګري داسې چې خلک مجاهدین کې او جهاد ته راوبري، او دارنګې ملګرو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر اهتمام کوي، چې د ملګرو اندرونی اصلاح هم کېږي او نور خلک هم دغه جماعت او نظم ته راځي. دا په دې یو سل څلورم کې بیا ذکر کوي چې ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، په تاسو کې د یو جماعت ډله داسې وي چې هغه نور خلک نیکو ته رابري. څلورم قانون بیا وروسته ذکر کوي چې ملګري به په جماعت مال لګوي، بخل به نه کوي، بخیلان به نه وي. دا وروسته د یو سل پنځلسم کې ذکر کوي وما يفعل من خير فلا يكفره والله عليم بالمتقين، او هغه چې دی کوي د کومې نیکۍ د کارنه، من خیر عام لفظ دی، خو چونکې دلته بحث د جهاد دی او دارنګې د مجاهدینو د جماعت بحث دی، نو د خیر نه مراد دغه مال لګول دي په جهاد کې. یعنی مقصد داری چې د جماعت څومره ارکانی نواب د جماعت کې، او د کوم مقصد دپاره چې جماعت جوړ کړي. لکه مثال جماعت د جهاد دپاره جوړ دی، نو په کار داره چې د جهاد دپاره دی خپل مال لګوي، خپله مالي قرباني ورکوي. پنځم قانون وروسته ذکر کوي چې ملګري به رازداري د خپل جماعت د رازونو افشا به نه کوي. دا قانون د یو سره تلسم کې ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے مؤمنانو من سی رازدار ما سوا ستاسو نه، یعنی مقصد در د مجاهدینو راز دی محفوظی. په کار داره چې د مجاهدینو کوم د راز خبري چې هغه نه خوریږي او هغه دشمن ته چې دی نه رسیږي، او د راز ځان له ډېر غټ اهمیت لري. علما بیا په دې باندې ډېر زیات بحث کړی، بلکې د راز په خورېدلو باندې خلفای راشدینو یا اسلامی حکمرانانو خلکو ته سزاګانې هم ورکړي، بلکې بعضې خلکو ته قتل دمکیانې هم ورکړي. عثمان رضی الله عنه بعض صحابه کرامو ته د مرګ دمکیانې ورکړي د راز د خورېدو په وجه باندې، حالانکه صحابه کرامو په بعضې خبرو کې چې بې احتیاطي شوې ده، راز یې افشا کړی دی، نو عثمان رضی الله عنه هغې ته د مرګ دمکی ورکړې وه. نو د راز حفاظت دا ډېر مهم دی او ډېر ضروري دی چې د مسلمانانو د مجاهدینو راز دشمن ته نه رسیږي، او د راز خبر هغه په راز کې پاتې شي. او عام برګری دا افشان نه کوي او دراس خبره نه خوري. نو بهرحال پنځه قاعدې شوې د مجاهدینو د جماعت دپاره چې د مجاهدینو د جماعت چې کوم ارکان دي د هغې ټولو به عقیده او نظیه برابروي، د ایمان او توحید خاوندان بهوي، او چې کومه مسله راځي نو قرآن او سنت ته شریعت ته به غاړه ږدي. او دریم دا چې د جماعت ارکان به صحیح فعال بهوي، دعوت به چلوي. څلورم ملګري به دغه جماعت مال لګوي، پنځم ملګري به صحیح رازدار بهوي. دا پنځه قاعدې د جماعت د منظم کېدو دپاره شوې چې کله دا پنځه خبرې په جماعت کې نو جماعت منظمي. نو ګوري د مجاهدینو کورم منظم شو، عقیده هم برابره شو، عمل هم برابر شو، کور هم منظم شو، ملک او علاقه هم منظمه شوه، او جماعت او نظم هم څه شو؟ منظم شو. نو بیا د جماعت د حفاظت او ترقۍ دپاره څه آداب پکار دي؟ یعنی هغه آداب چې په هغې د جماعت حفاظت او ترقی راځي او د معاشرې اصلاح ورسه کېږي، د هغې څه اختلافات ختمیږي. نو د دې لپاره بیا نورې اووه قاعدې دي، اووه آداب دي چې دا سورة الحجرات کې بیا تفصیلا بیان شوي دي. سورة الحجرات کې دغه آداب بیانوي. اول آداب، اول قاعده په اول آیت کې ذکر کوي: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا اول قانون مقصد دا دی چې تعظیم د الله تعالی کوئ، د الله د پیغمبر تعظیم کوئ، د قرآن له سنت خلاف وینا مه کوئ. نو ګورئ یو جماعت چې کله داسې چې هغه په هره خبره کې الله او رسول ته غاړه ږدي، د قرآن له سنت خلاف کار نه کوي، نو پخپله دغه جماعت ترقی کوي او منظم پاتې کیږي. دویم قانون وروسته ذکر کوي: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د دې قانون مقصد دا د پیغمبر عزت او احترام کوي، خپل رسم رواج، خپل قول او فعل په هغه موجودوئ. نو چې کله د پیغمبر د سنت او احترام کیږي، خپل رسم و رواج لا ترقی سړی نه ورکوي، بلکې د پیغمبر سنت له ترقی ورکوي، نو دا جماعت کې یقیني محفوظ پاتې کیږي او جماعت ترقی هم کوي. او دریم قانون وروسته ذکر کوي: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله د هرې خبرې تحقیق کوي. ولې که تا ته څوک یو خبره راورسوي او ته په هغه فوري عمل کوي او په غوسه او جذبه کې راشې او اقدام کوي، نو کیدای شي دا د اختلاف سبب جوړ شي. نو د خبرې ښه تبین او ښه تحقیق کوه، نو جماعت به دې محفوظ وي، پاکې به تور نه راځي، اختلاف به پکې نه راځي. بیا څلورم قانون ذکر کوي په دغه نهم نمبر آیات: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. الله وایي که د ملګرو منځ کې اختلاف راشي، نه منځ کې دروغې کوشش وکړي، د ملګرو د جوړ کوشش وکړي چې ملګري په جوړ کې پاتې شي. که کلچر داسې صورت راشي چې یو کس یوه ډله زیاتی کوي، الله وایي د هغې سره بیا قتال هم کولی شي. او بیا پنځم قانون وروسته ذکر کوي، یولسم دغه کې: یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. دې قانون مقصد دا دی د ملګرو قدر او عزت کوئ، د ملګرو د بې عزتۍ نه ځان وساتئ، په خپل ملګري پسې مسخرې او ټوکې مه کوه، په خپل ملګري باندې عیب مه لګوه، او ملګری په ناکاره نومونو مه یادوه. دا آداب دی. نو چې کله په ملګرو پسې مسخرې او ټوکې هم نه کیږي، عیبونه هم پرې نه لګي، ملګری په ناکاره نوم نه یادولی کیږي، نو بیا دغه جماعت محفوظ پاتې کیږي او دغه جماعت ترقی کولی شي. شپږم ادب بیا وروسته ذکر کوي: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. د دې قانون مقصد دا دی چې په یو بل بدګماني مه کوئ، د یو بل عیبونه مه لټوئ، د یو بل غیبتونه مه کوئ. د مخکې ادب کې هم درې خبرې وي، او دې ادب کې هم ټولې درې خبرې دي. شپږم ادب کې چې د درې کارونو نه ځان وساتئ: په یو بل بدګماني مه کوئ، چیرې کیدای شي د بنا د غلطي کلي دا بدګماني پرې مه کوه، او د یو بل عیبونه ملټوه. دا درې خبرې ولې ذکر کوي؟ د کاول په یو بل بدګماني پیدا شي، چېره کېدای شي د ملګري دا غلطي کړي، نو بیا چې خلک ولګي معلومات یې کوي ځای په ځای باندې، چېره دا پلانې څنګه سړی دا کار خو بیا نه کړی، نو د هغې نه وروسته بیا څه شروع شي؟ غیبت شروع شي. دا درې ګناهونه د یو آیت کې راجمع کړل، ځکه دا د یو بل نه پیدا کېږي او د یو بل سره لازم او ملزوم دي. اوه ماده بیا وروسته ذکر کوي په دغه دیارلسم نمبر آیات کې: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی. الله ستاسو په ذلت او کرامت دا ور تقوا پوجي د نسب په وجه بنئ، یعنی په ملګرو کې به هغه ملګری ډېر عزتمند بی او ډېر لحاظ به دغه ملګري کېږي چې هغه کې تقوا ډېری. نسب ته بیا نه ګوري، قوم ته بیا نه ګوري، چېره دا پلانې د کورنۍ نه قوي او مضبوط دی، د خاندان غټ دی، مالداره دی، او دا ګنې په علاقه کې چېرې خاطر او لحاظ ډېر لري. قوم او نسب او خاندان کورنۍ ته مه ګوره، بلکې د هغه پرهیزګاري او تقوا ته وګوره، چې کوم ملګري کې تقوا ډېره او د هغې لحاظ ډېر کوي، د هغې احترام ډېر کوي. نو ګوره دا اوه آداب چې په دې عمل کېږي، نو د مسلمانانو جماعت چې دی د هغې معاشره محفوظه پاتې کېږي، په هغه کې اختلافات نه راځي او په هغه کې بیا ترقي هم راځي. نو اوه آداب سورة الحجرات کې بیان شو، د څه لپاره؟ د جماعت د حفاظت او د جماعت د ترقۍ لپاره. او درې قاعدې بیا سورة مجادله کې بیانېږي، دا د دې لپاره چې د مسلمانانو د جماعت او د نظم نه منافقین بهر ته وځي. دا سورة مجادله کې بیانېږي، اتیشتمه پاره چې کله شروع کېږي، نو هلته آداب بیانېږي. اوله قاعده دا بیانوي د ناجایز جرګو او اجلاسونو نه ځان وساتئ. اجلاس او جرګه د نیکۍ او د تقوا د کارونو دپاره کوئ. نهم آیت کې وایي: یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوا. دې حاصل سره الله د غلطو جرګو نه چې په داسې یو غونډه جرګۍ مشورۍ چې هغه کې د ګناه خبرې یا کې د تړو د اختلاف خبرې، هغه جرګې مجلس ته مه ورځه. اوله قاعده دا ذکر کوي، ځکه دا د منافق سړي کار دی. د غلطې جرګې بې ځایه میټنګونه، بې ځایه اجلاسونه کول، دا د منافقانو خوی دی. نو الله وایي دغه د نفاق د جرګو نه ځان وساتئ. د نفاق اجلاسونه یې میټنګونه یې، د هغې نه الله وایي ځان وساتئ. دویمه قاعده کې وایي چې د ملګرو خیال ساتئ، خصوصا د علمای کرامو. دا د یولسم آیت کې ذکر کوي: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس. ای مؤمنانو، چې کله وویل شي تاسو ته چې پراخي وکړئ په مجلسونو کې، یعنی یو بل ته ځای پرېږدوئ، نو تاسو ملګرو ملګری دې راشي، نو ملګري له په مجلس کې ځای ورکړه او مجلس کې پراخي راوړه، او خصوصا د علماء کرامو قدر وکړئ، ځکه وروسته وایي: واذا قیل انشزوا فانشزوا. که تا ته وویل شي چې مشر راغلی او ده ته ځای پرېږدوه، نو بیا مشرانو ته ځای پرېږده. عام ملګري چې راشي نو ځای وله ورکړه، او چې مشر ملګری راشي نو هغې ته بیخي ځای پرېږدوه، او د خپل ځای نه ورته پورته شه، خپل ځای مشر ملګري ته پرېږدوه. که ته ده چېره دا خو زما بې عزتي ده چې ځای د مجلس نه پورته کړم او بل یې کېنو، الله وایي نه، دا بې عزتي نه ده. یرفع الله الذین آمنوا منکم. تا د الله لپاره عاجزي وکړه، نو مشر ادب او احترام دې وکړه، هغه ته دې ځای پرېښود، نو الله تعالی به تا پورته کوي. دا ستا بې عزتي نه ده، بلکې دا ستا عزت دی. اول الذین اوتوا العلم درجات، خصوصا د علماء کرامو، د هغې درجې الله بلندوي. یعنی د ملګرو احترام چې کوئ، د مشرانو ادب چې کوئ، نو الله تعالی به په دې باندې ستا درجې ډېرې بلندېږي. ان دا لوی پزیل د ملګرو خیال ساتي، د مشرانو ادب او احترام کوي، مشر ته مجلس کې ځای پرېږدي، نو الله تعالی به ستا درجې ډېرې بلندې کړي. دا درېیمه قاعده ده. درېیمه قاعده دا ده چې د امیر خوا ته ورځئ، د ځان سره چې تحفې ویسئ. دا وروسته د دولسم آیت کې ذکر کوي: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. چې کله د امیر سره جرګه کوي نو د هغې نه مخکې صدقه یا تحفه هغه ته پیش کړه. نو دا درې خبرې داسې دي چې په دې باندې د خلکو اصلاح هم راځي او دغرنګې په دې باندې د نظم نشرې منافقان هم بار کیږي، ځکه منافقین بې ځایه جرګې کوي. نو الله بې ځایه جرګې مه کوئ، بې ځایه شوراګانې میټنګونه مه کوئ، صحیح شورا او صحیح اجلاس کې څه واخله، خو په غلطو اجلاسونو کې شرکت مه کوه. او دویم دا چې د ملګرو ادب کوی او دغرنګې د مشرانو احترام کوی، او بل دا چې د امیر لحاظ کوی. نو چې دې خبرو خیال ساتلی کیږي نه هم بیا په دغه جماعت او نظم کې منافقان نشي پاتې کیدلی، او جماعت یې د صفا او ستره پاتې کیږي. نو دا درې قیدي صورت مجادله کې بیان شوي دي. اوومه خبره بیا دا ده چې د مسلمانانو د جماعت او نظم لپاره امیر په کار دی. اتم د امیر له کوم صفات ضروري دي، او بل د امیر اطاعت په کار دی. نو دې بیان مخکې په جهاد پنځم اصل چې جهاد فی سبیل الله پاکې بیان تیر شوی و چې د مسلمانانو لپاره امیر ضروري دی. لکه بني اسرائیل مطالبه کړه ابعث لنا ملکا، ابعث لنا ملکا کې دې ته اشاره ده چې جهاد بغیر د امیر نه کیږي، د دې لپاره قیادت او امیر ضروري دی. او د امیر د انتخاب کوم صفات و، نو د دې بیان هم پرون تیر شوی، وزاد او بسوتن فی العلم والجسم، او و انی علیه لقوی، علم جسم قوت امانت، دا د امیر د انتخاب صفات دي. او بل د امیر اخلاق دا هم بیان شوی و، سورة عمران آیت مون ذکر کړی و چې په بما رحمت من الله لنت لهم. لسم د امیر اطاعت په کار دی. نو د دې بیان هم شوی و، سورة النساء آیت مون ذکر کړی و چې اطیعوا الله و اولی الامر منکم، دا آیت مون ذکر کړی و. یولسمه خبره، امیر صاحب به مشورې اخلي او ملګري به د شورا پابندي کوي، لکه دې بیان سورة عمران کې پرون تیر شوی، وشاورهم فی الامر، یو امر شورا بینهم، امیر به د شورا اهتمام کوي. په کوم جماعتونو کې چې د شوراګانو اهتمام ډیر کیږي نغه جماعت به ترقی کوي، شوراګانو کې ډیر خیر او برکت. مثلا عمومي د نظم او د جماعت شوراګانې په پابندۍ سره کیږي، او بیا چې کومې شعبې او ادارې ټاکلې شوي نو هغه شعبې او ادارې د خپل منځ کې بار بار اجلاسونه کوي او بار بار د شوراګانې کوي، د هغې خیر او برکت بیا ډیر زیات دي. دولسمه خبره، په جهاد کې درې قسمه ارکان ضروري دي، چې په دې کې به درې قسمه افراد دي. دا سورة مزمل اخیری آیت کې ذکر کوي، نهشتمه پاره ده سورة مزمل، هغې کې وایي علم الله تاسو فتاب علیکم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. یو قسم افراد او ارکان دا ضروري دي چې هغه عالمان یا د قرآن درسونه کوي او دعوت چلوي. فقره وما تيسر من القرآن کې عالمانو ته اشاره ده. او دویم هغه دي وآخرون يجربون في الأرض يبتغون من فضل الله، څه ملګري داسې په کار دي چې هغه د جماعت دپاره د مال د پیدا کېدو کوشش کوي، مثال تجارت کوي یا بد روزګاري چې هغه جماعت سره مال پیدا کوي. او دریم وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بل هغه دی چې قتال کوي او جنګیږي. نو یو عالمان او د قرآن بیانونکي دعوت چلونکي، او بل مال پیدا کوونکي، او بل هغه دي چې هغه قتال او جنګ کوي. دا درې قسمه افراد په جماعت کې ضروري دي. دیارلسم قسم هغه امور انتظامیه دي، هغه قوانین دي چې هغه د جهاد په وخت کې ضروري قوانین دي. نو دې لپاره سورة انفال کې دیارلس قاعدې بیانیږي. سورة الأنفال إن جلسنا ذا شروكي يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اولا فائدہ ذکر کئی چلائی پہ جنگ کی با تیخ سن کے دکھا سوچی پہ جنگ کی تیخ سو کین اللہ رستو وی فقد با بغضب من اللہ وما واہ جہنم دا دیر لوی گنارا پہ دے انسان دا اللہ غصر دا جہنمی انسان دے چاہ دا جہاد دا میدان نتیخ سا کئی دیم قانون رست ذکر کئی دغه شلم نمبر آیات کی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ اے مومنان تا ویداری وکړئ د الله او د پیغمبر د الله د مجاهدین نه دا پکار دي چې د الله او د رسول صحیح تا ویداری وکړي. دا دویم قانون دی. دریم قانون بیا وروسته ذکر کوي رسول رشتم آیات کې یا ایوه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. د دې مقصد دا دی چې کله جهاد پر شي نو بیا نور نفلي کارونه پرېږدوئ. مسلمانان نه دا پکار دي چې کوم اهم پلهمې چې هغه مخکې کړي چې دې وقت کې دین د دې شعبه یا د دې کار ضرورت دی. جهاد پر شوې دی نو په دغه ټایم کې ټوله توجه به جهاد ته وکړي. څلورم قانون ویشتم آیات کې ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. د دې قانون مقصد څه دی؟ مجاهدینو د خیانتونو نه ځان وساتئ. پنځم قانون وروسته ذکر کوي دغه نهشتم نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. د دې قانون مقصد داری چې مجاهدینو په ځان کې تقوا راولی او چې کله په ځان کې تقوا راولی نو الله پته او غلبه درکړي، الله هم ګناهونه معاف کړي. دغه پیدې بیا بیانوي. نو پنځم قانون داری چې د تقوا پابندي کوي. شپږم قانون بیا وروسته ذکر کوي په هغه پنځه څلوېښتم آیات نه شروع کیږي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. په دې کې اته خبرې کوي. اسوم قانون دی. شپږم قانون، شپږم قانون کې څو خبرې دي؟ اته خبرې. اوله خبره فاثبتوا الله و اکلک شي جنگ کی بتیخ سن کے بے مد کر اللہ کثیر اللہ یاد وی ڈیر والا کو سا جنگ شروع پیو بل ڈز کی خدا ٹھیں کہ ہم اللہ نہیں رے دری ما تی اللہ و رسول اللہ و رسول اطاعت و کئی ولا تنازعوا سلون دار اختلافات نہ زان و ساتئی پنجم وسبی رو صبر و برداشت نہ کار واخلی تو جنگ کی صبر و برداشت ضرورت زان کلک کا سخت تا زن کلکه. بل ولا تکونو کالذین خرجو من دیارین بطورن ولی آن ناسی. بل دا چه مستی مکوی بطورن مستی مکو. بل ولی آن ناس ریاکاری مکو. دا طوری سو خبری شوی؟ کلک شی اللہ یادوی. دا اللہ و دا رسول تا بیداری کوی. اختلافات مکوی. صبر و برداشت کوی. مستی مکوی ریاکاری مکوی ویسو دون انسا اللہ دلار نخلقه مبندول. نو اتا خبر شوی پر شپږم قانون کی. اوم قانون دا روستا او پنځوسم نمبر آیت کی ذکر کئی فا اما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون. دا دی قانون مقصد داره پا جان که دا کافر سختی وکی چه رستنی تین عبرت واری فإما تثقفنهم كشرت بیا موزی دی لرا یا کامیاب شی په دی باندې په جنگ کې نو په شرید بهم الله کو تعالی چرته الله پته غلبه درکی نو په شرید بهم وترب دی باندې اسو کې روس دیونه دی یعنی چې روسنی خلق یې امویږي نور کافران په امویږي. دا سوم قانون دی. اوم قانون. اتم قانون روس ذکر کوي دا شپیتم آیت کې وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ. الله دې جنگ لپاره سامان تیار کړي، د مخکې نه تیاری وکړي، د خپل وس مناسب تیاری وکړه. دا څه لپاره؟ دا دې لپاره د الله دشمنان ویریږي، منافقان ویریږي چې کله مجاهدینو تیاری کړی، تربیتونه یې کړي، کلاسونه یې کړي، اسیاو سامان یې پیدا کړی، د الله دشمن دی پیری کی او منافق سره ام پیری کی او د جهاد یو مقصد هم دار د الله دشمنه پورو ویری کی بساتی کنه سو ته خلک سو ارهابی وته وی یا خلک د دهشتګر وی نو د مومن صفات داره چې به دهشتګر دم ارهابی بمی یعنی کافر باندې په منافق به غیر غورځی کافر و منافق به دغه نه پورو کی چې وخت یې ری دا قانون ذکر کوي. نهم قانون دا یو شپیتم کی ذکر کوي وان جنحوا للسلم فاجنحنا وتوكل على الله انه هو السميع العليم. الله یک دشمن د سولې د مذاکرات او دعوت درکې نو سولې مذاکرات او سه کولای شي. وان يريد ان يخدعك فان حسبك الله. کته یریږي چې مذاکرات کې برسې دوکه وکي الله یې د تیمه کول کپا ان حسبك الله الله تعالی رکایتی دی. دا نهم قانون ذکر کوي. لسم قانون دا سلور شپیتم کی ذکر کوي. یا ایها النبی حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین. دې قانون مقصد داري چې امیر لا په هر حالت کې په الله توکل پکار دی. ستا توکل او اعتماد دا په یو الله ای مجاهدی نه ار مجاهد نه دا پکاري چې داوت توکل او بروسه او اعتماد په یو الله ای. دا لسم قانون دی. یو لسم قانون په امیر لازم دی چې ملګر له د جنګ تیزي ورکړي. دا پنځه شپیتم کې وایي یا ایها النبی حرج المؤمن علی القتال. یا پیغمبر تیزي ورکړه مؤمنان له په جنګ کولو باندې یعنی په ترغیب الجهاد باندې بیان نو که درسونه پی وکړه د خلکو جهادي عقیده او نظریه جوړه که خلک جهاد ته راپورته کړه. دا قانون ذکر کوي. دولسم امیر له پکار دی چې په اول کې قیدیانو نه کی بلکې اول کې کافرانو قتلول پکار دی چې په دشمنانو رو براشي. دا اووه شپیتم کې ذکر کوي. وما كان نبينا يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. مناسب ندی پیغمبر درا چې شي دغه لپاره قیدیان حتی یسخن تر دې چې خونریزي وکړي په ځمکه کې. حتی یسخن څه معنی؟ ډېر مړی وکړي. په اول کې کافران ډېر وجل پکار دي. قیدیان کول هم دا ډېر مناسب نه دي. دا ولې؟ دا د دې لپاره دشمن باندې رو براشي د جنګ په ابتدا کې مړی ډېر پکار دي او دا صرف د دشمن د رول د پاره. دیارلسم قانون ذکر کوي. الله که په قیادیانو کې څوک دعوه د ایمان وکړي د دې لپاره چې زه د پیدین اخلاص شو. مثال جنگ وشو په هغه جنگ کې بعضې کسان ګرفتار شو هغه به دعوه د ایمان کوي چېره موږ خو مؤمنان یو ستاسو ملګري وو نو امیر له پکار دي چې فدیه ترې واخلي ځکه په دعوې د ایمان سره فدیه معاف کړی شي نو بیا به هر یو دعوه د ایمان کوي نو قانون د پیډي به عباس وګرځي. دا وروسته دغه اویایم نمبر آیات کې ذکر کوي. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا. ستاسو په لاسونو کې قیدیان دي هغې ته ووایه که ستا په زړه کې خیر و ایمان و نو فدیه به ورکوې فدیه به نه اخلو خو یوتیکم خیرا مما اخذ منکم. دا کومه فدیه چې نه موږ واخیسته د دې عوض به م الله درکړي و یغفر لکم الله به ستاسو ګناه معاف خو فیل حال په تا باندې پیډیا ورکول لاس دي لازم دي. نو ګوره دا څو قاعدې شوې دیارلس قاعدې شوې او دیارلس قوانین دي جهاد په ټایم کې د دې خیال ساتل ضروري دي. څوارلسمه خبره او څوارلسم قسم امور انتظامیه چې په هغې باندې مسلمانان مجاهدین منظم کیږي هغه د رعیت حکمونه دي. هغه حکمونه چې معاشره پرې برابرېږي مجاهدین پی منظم کیږي نو احکام در رعیت دی او په هغې سره امن راځي ظلمونه ختمیږي. دا سورت نساء کې تفصیلا بیانوي. سورت النساء دویم آیت نه د احکام شروع کوي د ستا د معاشرې لپاره. وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. اول قانون داری چې د یتیمانانو مالونه ورکوي. یتیم مال مه خوره چې کومه معاشره کې د یتیم څه ظلم کیږي نو هغه معاشره روغه نه شي پاتې کېدی. چې د یتیم څه انصاب کیږي نو معاشره روغه پاتې کیږي. دویم قانون ذکر کوي چې د یتیمانانو جنکو څه انصاب کوئ. دریم آیت کې وایي وان خفتم الا تخشوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء. د دې مقصد دا دی چې یتیمه جینۍ دې په نکاح واخیسته، نو د یتیمې سره ظلم مه کوه. چېرته دی څوک د تپوس نه شته زما نه تپوس وکړي، که څوک یې د تپوس نه وي نو هم ته وسه کوه، عدل او انصاف کوه. دریم قانون څلورم آیت کې ذکر کوي، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، ورکی زانو ته غي مهرونه خوشالۍ باندې. یعنی مقصد دا دی زانه مهر شي ابه زانه ته ورکې، ځکه دا د باندې د هغې یو حق دی، نو پر دې حق ادا کول غواړي. څلورم قانون پنځم آیت کې ذکر کوي، ولا تودو سفا اموالکم التي جعل الله لکم قیاما. د دې قانون مقصد دا دی چې د سفیهانو د مال حفاظت وکړي، د هغې سره همدردي وکړي. یو سړی بې وقوفه دی، قمقن دی، هغه مال ضایع کوي، مال بربادوي. الله هغې ته مال مه ورکوه چې مال ضایع او برباد نه کړي، د هغې سره همدردي او همکاري وکړه، هغه د مال حفاظت وکړه. پنځم قانون بیا وروسته ذکر کوي، دغه اووم آیت کې، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. د دې قانون مقصد دا دی چې زانه ولا په میراث کې څه ورکوي، زانه د میراث نه مه محرومه کوه. لکه نن سبا زانه د میراث نه محرومه کیږي، دغه د زانه حق دی. الله مما قل منه او کثر، که ډیر یو که لږي، که مړی وشي او د هغه نه مال پاتې شي، نو که ډیر یو که لږي، نو الله وایي زانه مه محرومه کوه، د زانه وشي کوم ایسر هغه ته ورکه. شپږم قانون وروسته ذکر کوي په یولسم نمبر آیات کې، چې الله یوشیکم الله فی اولادکم للذکر مثل هذا الانثیین. د دې قانون مقصد دا دی چې میراث شریعت مطابق تقسیم کوي، د هر چا حصې معلومې دي، د چا چې څومره حصه کېږي خپله حصه ورته ورکوي. یو مړی اوس د هغه نه مال جداد پاتې شو، کور ترې پاتې شو، نور شی نه دي پاتې شو، نو د هر چا حصه پکې معلومه ده، هر چا له خپل حصه د شریعت مطابق ورکوي. اووم حکم ذکر کوي په پنځلسم آیات کې، پنځلسم آیات کې وایي، واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. د دې مقصد سره حبس المتهمین، چې په چا باندې تهمت او الزام د بدکاری نه هغه بندې کوي، ایسار یې کوي. او اتم قانون وروسته نولسم آیت کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. د دې قانون مقصد دا دی ښځې میراث مه ګرځوئ، لکه بعضې خلک وایي دا خو زما کونډه ده، د دې واک اختیار زما دی او دا خو زما میراث دی، نو نه زنانه میراث مه ګرځوئ. نام حکم وروسته ذکر کوي دویشتم آیت کې، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. د دې قانون مقصد دا دی چې د ناسکه میندو سره نکاحونه مه کوئ. جاهلیت کې دا قمقلتوب و چې د ناسکه میندو سره به نکاحونه کول، الله وایي د ناسکه مور سره به نکاح نه کوي. لسم قانون درشتم کې ذکر کوي، حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم. د دې قانون مقصد دا دی چې د محرماتو زانو سره نکاح مه کوئ. دغه آیت کې څوارلس قسم محرمات ذکر کوي، چې د څوارلس قسمه زانو سره نکاح حرامه ده، د دې د نکاح نه ځان وساتئ. یولسم قانون وروسته ذکر کوي، نهشتم آیت کې، دای حاصل دا دی، یا ایها الذین آمنوا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د یوم المالونه په ناروا طریقو مه خورئ. غلا یا غصب یا لوټ مار یا دوکې په اخیستلو خرڅولو وغیره کې، د دې نه ځان وساتئ. دولسم قانون دوه دیرشم کې ذکر کوي، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض. د دې قانون مقصد دا دی چې د یو بل باندې کینه مه کوئ. او دیارلسم قانون ذکر کوي درې دیرشم آیت کې، ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان. د دې قانون مقصد دا دی چې په لوزونو وفاداري کوي، او چې کوم مولا الموالات د چا سره د دوستۍ او د همکارۍ وعده کړې ده او یو لوز یو څه کړې ده، هغې سره په لوز باندې وفاداري وکړي. سوالسم حکم ذکر کوي دغه څلور دیرشم کې، الرجال قوامون على النساء دې قانون مقصد داري چې مشيري د نارینه حق لري کور مشر بنارینه زنه مشيري نشي کولای. پنځلسم قانون پنځه درشم کې ذکر کوي وإن خيرتم شقاق بينهما فبس حكما من أهله وحكما من أهلها لدي قانون مقصد داري شكرا خزي وخاون من كي طولة باختلاف راج ندائم من كي دي صلح كوشش وكي أو شبارسم حكم بيروس ذكر كي مسألة التوحيد چي وعبد الله ولا تشيغو بيشن لدي مقصد داري چي دا آسا مسألة التوحيد دا پارري چې دا عقیده او دا مسله دنیا کې خوره شي چې د یو الله بندگی وکوي او شرک مه کوي. او بیا دغه آیت کې لس قسمه حقداران ذکر کوي چې د دوی حقونه ادا کوي، د مور او پلار حق ادا کوي، د خپلوانو، د یتیمانانو، د مسکینانو، د ګاونډیانو، د ملګرو، د مسافرو او دارنګې د مملوکانو. دغه لس قسمه حقداران ټول ذکر کوي چې د دوی حقوق ادا کوي. نو دا شپاړس احکام شو چې دا د رعیت په مابین کې دي، یعنی عوامو لره رعیت او مامورین له دا په کار دي چې خپل مابین کې د احکامو پابندي وکړي، د خیال وساتي. دا د دې لپاره چې دوی معاشره برابره وي، د دوی ژوند په ښه طریقه باندې تیریږي. او چې کله معاشره برابره شي، ژوند په ښه طریقه تیریږي، د مسلمانانو مابین کې جوړ اتفاق، دوی به صحیح جهاد کولی شي. کوم دې احکام عمل نه کیږي نه بے اختلافات راځي، بد نظمی جوړیږي، بے صحیح جهاد نه کیږي. نو څوارلسم قسم امور انتظامیه د احکام د رعیت، پنځلسم قسم امور انتظامیه هغه د رعیه او د رعیت حکم لري، یعنی هغه حکمونه او هغه امور انتظامیه چې مسلمانان پرې منظم کیږي، معاشره پرې برابریږي، نو هغه د رعیه او د رعیت حکم لري. او دیت احکام سلطانی ام وی جوال القرآن کی پینڈے شیخ رحمہ اللہ تسوی احکام سلطانیہ، احکام سلطانیہ یعنی اغا حکمونا چی داغی تعلق دا چا سرے دا بادشاہان سرے، او بادشاہان با دی خیال سایتی. ندار طول اتا یعنی حکمونا جوڑی. اولنے حکم اغا اتا پانزوستم کی ذکر کئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ امیرانو توی راعی دے، امیر دے، بادشاہ دے، خلیفہ دے، سلطان دے، ہر قسم مشر چی نغا مشر تا اللہ تعالی و چی ار حق حق دارو توالکا، خلق و حقوق خلق و تورسوی. اگر اسلامی نظام، اسلامی حکومت یا اسلامی خلیفہ و سلطان امیر دے، دے ټولو یو مقصد دارے چې خلق و تداری حقونه ورسی، دار چا چې کم حقی ار حق دار تداری حق ورسی. ناول قانون دا غرے دکا بدے بانی معاشرہ منظم پادی کی. دویم قانون یو اویا کی ذکر کئی بیا رستو دویم دغه کې ذکر کوي، یو اویا نمبر آیت کې وروسته وایي، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات نبین فرو جمیا. د دې قانون مقصد داری چې بادشاہ او رعیت ته پکار دي چې د جهاد په نیت باندې سوي کې تیاری وکړي. خذوا حذرکم، د جهاد په نیت باندې خپل سامان تیار ساتئ. دریم قانون ذکر کوي سلو رویا کی، د دې قانون مقصد داري چې جهاد په ارزښت کسان تیرول پکار دي چې د هغوی په نیت کې پوره اخلاص وي، دنیا پرست نه وي، او دا عقیده چې په جهاد کې غلبه او شهادت دواړه ثواب دی. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. الله یا خلق قتال او جهاد کولی شي چې هغه دنیا ژوند آخرت نه قرباني کوي. اگر وی خیر دنیا جون میدی متاثر شی خراب دیشی و چه خیرت میخویسته شی، نسو مانا نو قربانی والا، دی اخلاص والا، دی صحیح عقیده و نزی والا خلق جهاد تا تیار کئی. سلورم قانون رو سجی کر کئی دو نوی کی، دو نوی کی وی چې قاتلونه کې احتیاط وکړي. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطا. دی قانون مقصد دار چې قاتلونه کې احتیاط وکړي. اسنه چې ستاسو د الله سره یو بی ګناه مسلمان قتل شي نو په قاتلونه کې احتیاط دا ضروري دی. پنځم به وروسته څلور نوي کې ذکر کړي چې د کریمګو مسلمان تحقیق کوي. یا یو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله دی مقصد دار چې تحقیق کوي خپل نیتونه جهاد کې برابر کړي. اسنه چې دنیا په لالچ باندې او د مال لپاره سو قتل نه کی نو یو تحقیق کول او بل خپل نیتونه برابرول. شپږم مسله د هجرت ذکر کوي. اووه نوي نمبر آیات کې دغه مسله ذکر کوي. ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. مقصد دا دی چې کله ضرورت شي نو بیا هجرت کوه. یو ځای کې د الله تعالی صحیح بندګي نشي کولی نو دغه عمل کول هغه پرېږده او هجرت وکړه. او بل بادشاه رعیت نه هم پکار دی چې مجاهدینو نه ځای ورکړي او د مجاهدینو تعاون وکړي. اووم حکم ذکر کوي په یو سل یو آیات کې او یو سل دوه نمبر آیات کې. وإذا زرعتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا مسألة قصر الصلاة وي. يعني مقصد دار في سفر كي سلور ركعت من سفزيت بركعت كوا. أو روس ساعات كي صلاة خوف ذكر كي وإذا كنت تيم فأقمت لهم الصلاة. نو فاول آيات كي صلاة قصر ذكر كي يوصل يو كي. أو دا يوصل دوام كي صلاة خوف ذكر كي. أتم قانون روس ذکر کوي یو سل پنځم آیات کې. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. دې قانون مقصد داري چې کله جهاد وشي او د جهاد په نتیجه کې علاقې او ملکونه پاتې شي نو پای کې به قانون بین الله تعالی کتابي. دا غي نظام به سه شرعي نظام وي او د الله تعالی کتاب باندې به فیصلې کیږي. برحال د دې پورې دا هغه اته امور انتظامیه دي چې د دې تعلق د چا سره د رایې او رعیت سره دی. د رایې او د رعیت مابین کې یعنې د امیر او د مامورینو منځ کې د احکام ضروري دي. شپاړس احکام بیانیږي سورت نساء کې چې د هغې تعلق د رعیت سره دی د مامورینو سره دی. او دا اته احکام دي چې دې تعلق د رعی او رعیت د امیر او مامورینو دواړو سره دی. دا دی بیان شوی دی سورت نساء کې. شپاړه سمه خبره اصلاح البلد. اصلاح البلد د کلي اصلاح. لکه دې لپاره سورت بلد کې قوانین بیانیږي. درې قسمه قاعدې سورت بلد کې بیانیږي. اوله قاعده دا ذکر کوي د کلي مشر به همتي. لقد خلقنا الانسان في كبد. الله من فلاك الانسان في مشقت كي الانسان دنيا ته د مهنت مشقت د پاره راغلي او د به همت کوي به همتي او سستی دا بنه کوي. دویم د کلی مشرف صحیح ځای کې مال لګي او صحیح زینه کم دین وروسته وي. شما درا کمل عقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه و مسکینا ذا متربه. د کلي مشر به په صحیح مصرف کې مال لګوي. غلامان به ازادوي. د یتیمانو سره مرسته کوي. د مسکینانو سره مرسته کوي. او درېیم وصیت دی صبر. دا وروسته ذکر کوي. ثم کان من الذین آمنوا تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. د کلي مشر دا به جفاکشي همتي بهی به همته به نه وي. او دریم مطلب صحیح مصرف کې صحیح ځای کې لګی. او دریم دا چې کوم مشکلات مصائب راځي نو په هغې باندې به صبر او برداشت په خپل هم کوي او نور ته هم توصیه د صبر کوي. نو بهرحال د اصلاح البلد د کلي د اصلاح لپاره درې قاعدې سورت بلد کې بیان شوي دي. دا ټولې شپاړس خبرې شوې او دې ټول ته څه وایي؟ اموري انتظامیه وایي. یعنی آ خبرې چې مسلمانان پی منظم کی. او دا امور انتظامیه دا سورۃ طلاق هم بیانیږي. سورۃ طلاق هم د دې تفصیل لا شلتم دا امور انتظامیه بیانیږي. نور سورتونو کې هم لږ لږ شته، خو کوم چې غټې خبرې وي موږ ته هغې بیان کړي. یعنی شپاړس قسمه امور انتظامیه موږ بیان کړل، دا دې لپاره چې مسلمانان صحیح منظمي، مسلمانان متفق او متحدي، دائمن کې اختلافات نه وي، او دوی په منظمه طریقه په صحیح طریقه جهاد وکړي، او د دوی په جهاد باندې صحیح ثمرې دا مرتبې شي. نو د دې لپاره امور انتظامیه بیانېږي. او دا د قرآن کریم غټه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده. اگر چې نن سبا ته غفلت ډېر زیات دی، مسلمانانو کې بدنظمي ډېره زیاته ده، اکثر داسې چې په غیر منظمه طریقې ژوند تېرېږي. د ځینې چاو د سن نظم او جماعت معلوم دی، او د کله چایي نو د خپل نظم او جماعت اصول خیر نه ساتي، د هغې وخت په بدنظمۍ کې، په ګډوډۍ کې، په اختلافاتو کې تېرېږي. حالان کې د دې نحوست بیدای چې کارونو کې ببرکتي ډېره راځي، وخت به ډېر تېرېږي او تشکیلونه به هم کېږي، خو اثر او پیدا او برکت به کوي. نو دې خاطر د امور انتظامي الله تعالی ډېر تفصیلا بیان کړي دي. د دې نه وروسته تتمه د مقصد اول ذکر کوو. یو تتمه دی اصولو ده، اصولو په آخر کې تتمه ذکر کوو، هغه بېله ده. او یو دې دی کې تتمه دی مقصد اول ذکر کوو. اولنی مقصد څه و؟ هغه مقصد و چې د هغې تعلق د ټول قرآن سره و، چې هغه شپږ یا اته خبرې وي. په دې اخر کې تتمه ذکر کوو، او تتمه کې بیان د فرقو، یعنی بیان د ډلو کوو، چې قرآن کریم کې په کومو ډلو رد کېږي. نو هغه ټولې شپږ ډلې دي، یعنی قرآن کې د شپږو ډلو بیان شوی، د مشرکانو شوی، د یهودو، د نصواراو، د منافقانو، او د صابئینو، د مجوسو. د دې څلورو ډلو بیان خو ډېر زیات دی. د مشرکانو، یهودو، نصواراو، منافقانو بحث په قرآن کې ډېر زیات دی. د صابئینو بحث لږ غوندې دی، ډېر نه دی. او د مجوسو بحث هم په قرآن کې صرف یو ځای راغلی سورت حج کې، ډېر نشته. نو د مشرکینو بیان مخکې تیر شوی و، د یهودو، نصواراو، منافقینو بحث به راشي. صابئین دا اهل کتاب دي، څوک اهل کتاب کې یوه ډله ده. او مجوس هغه خلک چې نور سپومۍ اور عبادت به یې کاو. او د دوی ذکر قرآن کې صرف یو ځای سورت حج ولسم کې راغلی. نو بهرحال دا څه ډلې د مشرکانو بیان تفصیلا تیر شوی و، د صابئینو دومره تفصیل ته ضرورت نشته، ځکه دې بحث هم په قرآن کې ډېر کم دی. خو صابئین یا اهل کتاب، یا اهل کتاب کې یوه ډله ده. او بل مجوس دې بحث هم په قرآن کې صرف یو ځای راغلی، دونه ذکر یې چرته نه دی شوی. خو ما ویل د څلورو ډلو بیان ډېر زیات دی او ډېر اوږد دی، د مشرکانو، د یهودو، د نصواراو، د منافقانو. نو په دې وجه موږ د دې څلورو ډلو بیان صرف کوو، چې دې ته منکرین ویلی کېږي، او د قرآن مخالفینو ته ویلی کېږي. د مشرکانو خو مخکې تفصیلي بحث تېر شوی و، د هغوی اعاده دوباره نه کوو. د شرک تعریفونه، د هغوی قسمونه، د مشرکانو قسمونه، د هغوی حالات مخکې تفصیلا بیان شوي. اوس درې قسمه خلکو بیان من کوو، یهود، نسوارا او منافقین. قرآن کریم چې څنګه مشرکینو رد کوي، نو دارنګې په نورو فرقو او کفارو هم رد کوي، لکه یهود. یهود په عربو کې اوسېدل او اکثر د بار نه راغلي وو، او په مختلفو قبیلو کې خواره شوي وو. حمیر، کنانا، کندا، بنو حارس، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو قینقع. بنو نذیر د لیکلو کې غلطي راغلې په زه سره لیکلی، خو دغه په زوی سره. په مدینه طیبه کې دی بیت المدراس مدرسه جوړه کړې وه. عربو ته به د تورات ترجمانی کوله، هغې ته به یې وعظ کاوه، تر دې چې اوس او خجج وله د اولاد نظر اماله، یعنی خلک یې معتقدین امو. د دې یهودو ډېر خلک شوی معتقد امو. د قرآن پاک په ډېرو سورتونو کې د دوی ګڼ قباحتونه بیان شوي دي. لدې قباحتونه قران کې بار بار راځي، لدې لپاره عذابونه او دمکیان هم بار بار بیان شوي دي. خو موږ لږ لږ د هغې نه ذکر کوو، د یو نمونې او د مثال په طور باندې. لکه سورې بقره کې دې اویا قباحتونه دي او دولس قسمه عذابونه ذکر شوي دي. دا یهود چې و دی ته اسرائیل هم وایي، بني اسرائیل هم ورته وایي. دا د اصل نه نیکان او ښه خلک وو، د انبیا علیهم السلام اولاد و، ځکه دا بني اسرائیل یهود چې دي دا د یعقوب علیه السلام اولاد و ټول. نو دا اصل نه نیکان او ښه خلک وو، خو وروسته بیا دی رفته رفته ډېر زیات خراب شوي وو. خصوصاً د نبی علیه السلام زمانه کې دی ډېر زیات خراب شوي وو، عقیدې هم ډېرې ګنده وې، عملونه هم ډېر خراب وو، کوړې منترې به هم کولې، جادو به هم کاو، رشوتونه به هم اخیستل، الله کتاب کې به تحریف هم کاو، او سو خزرج به هم په خپل مابین کې جنګول، او د نبی علیه السلام ډېر سخته دښمني او سخت مخالفت هم کړی و. نو ډېر زیات ګنده خلک وو د نبی علیه السلام زمانه کې. چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راته، نو په دغه زمانه کې دی ډېر زیات خیانتونه، ظلمونه او په قسمه قسم ګناهونه کې دی اخته وو. نو بیا لوی نقصان یې د نبی علیه السلام کلک مخالفت او کلکه دښمني وه چې دی کړې وه. نو دی ډېر زیات قباحتونه بیان شوي. سورې بقره کې اویا قباحتونه، دولس عذابونه بیانوي. لکه موږ د مثال په طور یو څو قباحتونه دی بیانوو. یو به دی الله کتاب کې تحریف کاو، دویم حق به پټاو، دریم په خپل علم به عمل نه کاو، څلورم د سخي عبادت یې کړی و، پنځم د من او سلوا غټ نعمتونو دې ناشکري کړې وه، شپږم دا چې قتلونه به کول او نوره به بدنامول، اووم خپلمنځي جنګونه یې کول، او اتم یو بل د کورونو نه شړل، نهم په ګناه او زیاتي کې د یو بل همکاري کوله، او لسم چې کوم محکام به دی د خواهش نه خلاف و د هغې نه مې لویو تکبر کاو، یولسم جادو به کاو، دولسم دنیا به غوره کوله د حق د پټېدو په وجه باندې، حق به پټ کو دنیا پرې اخیستله، دیارلسم جهاد کې بوزیلي ډېره کوله. دا دیارلسم غواړه قباحتونه باید دي، خو نور قباحتونه یې ډېر دي درس کې بیا راشي. او په دې دولو قسم عذابونه بیان شوي چې الله پرې راوستي وو. د مثال په طور په دې باندې یو وخت کې الله صاعقه راوستي وه، فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، طاعون مرض فی النار رالیږلی وو. دا دوی باندې الله یو وبا مسلط، لکه نن سبا چې دا کرونا وایرس مسلط دی، نو دوی باندې الله دغه طاعون مرض مسلط کړی وو. دریمه ذلة والهوان بسبب الكفران، الله د نعمت نه شکري وکړه، الله ذله وسپه کړه. څلورم الله د شادوګان جوړ کړی وو. او پنځم دنیوي ذلت، یعنی الله ذله کړی وو. په سورت عمران کې د دې څلوېښت قباحتونه او عذابونه ذکر شوي، لکه مثلا سره د علم به زدن او عنادن اختلاف کاو، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلاف به د پیغمبر نه کاو، او دا اختلاف به ولې کاو؟ د زد او عناد راخستي وو. دویم دا چې انبیاو حق پرست به شهیدان کول، ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، انبياء نور حق پرست به شهیدان کول. دریم دا الله د کتاب د پیسونه به مخ اړاو، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، د الله د پیسونو نه د الله د کتاب نه به مخ اړاو. څلورم د ډېرو قباحتونو باوجود جنت به د ځان لپاره خاص کاو، ځان ته به خالص جنتیان ویل. وقالوا لن تمس النار الا اياما معدودات، بلکې الا اياما معدوده راځي. یعنی مقصد دا ډېر ګنده خلک وو، خو دې باوجود د ځان به ډېره تزکیه کوله، او د ځان به ډېره غټه صفایي بیانوله چې موږ خالص جنتیان یو. پنځم د خلکو د ګمراه کولو کوشش به یې کاو. شپږم د امیانو مالونه به ځان له حلال ګڼل، د عربو مالونه یې په ناروا خوړل او دا به ځان له حلال ګڼل. اووم د الله تعالی بې ادبي به یې کوله. دی وی ان الله فقیر و نحن اغنیا، الله سے محتاج رے او من مالدار یو، دا اللہ غٹ بے دبی او چھئی بکولا. برحال من دی مثال پتہ ور دا وو قباحتون دی بیان کر وو فدی عذابون راغلیو، اللہ وی دی پار عذاب یلیم در دون کی عذاب دے، کلو ی عذاب عظیم لوی عذاب دے ولا، کل اللہ وی دا عذاب نہ بنخلاسی فلا یخفف عنهم العذاب. سلون اللہ یعمل نٹول برباد. پنځم الله وی ذلیل لري. شپږم د الله غضب دی پی. اووم دا چې دی باندې بخاری او مسکنتی دا عذابونه ذکر شوی. به سورت نساء کې دی پنځه قباحتونه او عذابونه ذکر شوی. لکه مثال په تور باندې الله وی دی گمراهی غوره کوي، نورم گمراه کوي، یعنی دی زوال مزویل دی، په خپل هم گمراه دی، نورم گمراه کوي. یشترون الزلال گمراهی غوره کوي، و یریدون ان تزلوا السبیل نورم گمراه کوي. دویم دی ساسی دشمنان دی، والله اعلم بعدائکم، د مؤمنان څه کوي؟ دشمنی کوي. څلورم حسد او کینه پکې ډېره وه. ام یحسدون الناس، په یهودو کینه ډېره زیاته وه. او د دوی عذابونه څه وو؟ الله پې لعنت کړی وو، الله یې په زړه باندې مهر لګولی وو، سوایقه پې راغلې وه. الله وی دی جهنمیان دی، د دې لپاره عذاب مهین دی، سپکوونکی عذاب، د دې لپاره دردونکی عذاب دی. او بل تحریم د طیبات، بعد پاک او حلال خوراکونه الله په دې باندې د دې د ګناهونو په وجه حرام کړي وو. ګناهونه ډېر کول نو حلال او پاک شینه کړه، حرام او منع کړه. په سورت مائده کې دې پنځه سلیخ قباحتونه او عذابونه ذکر شوي. سورت مائده کې کم کم قباحتونه بیان شوي دي. یو نغز له ذکر کې الله یو مادي ماتولې، بل قسوت القلب زونه ډېر کلک وو، وازه ونې سبب کې اثر نه کاو، بل خیانت به کاو، بل په جهاد کې سستی کوله، جهاد نه انکار کاو، بل د کفار دپاره جاسوسی کوله، بل حرام به خوړل، بل په دین او ځان پورې به ټوقې او مسخرې کولې، او بل د منکرات رد به نه کاو. او د دې عذابونه بیانې مثلا چې الله د دوی په خپل منځ کې دښمني او طرفګري ده، او د دین الله شادوګان او خنزیران جوړ کړي وو. په سورت عراف کې یوولس قباحتونه او څلور عذابونه دوی بیان شوي. سورت توبه کې دولس قباحتونه او څلور عذابونه ذکر شوي. برحال نور سورتونو کې هم دغه رنګې ځای په ځای شته. خو دا یهود ډېر ګنده او خراب خلک وو، په دې کې ډېر زیات قباحتونه وو چې موږ د نمونې په طور باندې یو څو قباحتونه دوی بیان کړل. پنځمه ډله نسواره دي، بل چې قرآن کریم ډېر بحث کوي، نو یو د مشرکینو، دویم یهود او دریم نسواره. د نسواره او بحث هم په قرآن کې ډېر زیات راځي. دا کسان دي چې دوی دعوه کوله د دین د عیسی علیه السلام، چې موږ د عیسی علیه السلام په دین یو، او دارنګه موږ د انجیل تابعداري کوو. او دوی اکثر امیانو د الله کتاب نه پوهېدل، او په بې دلیله خبرو سره به دوی روان وو. دا یهود مریانو او نسواره اکثر سو امیانو، په بې دلیله خبرو سره به روان وو. د سند تپوس به نه کوو، تحقیق به نه کوو. لکه نن سبا ډېر خلک دا تپوس نه کوي چې دې خبرې کوم دلیل شته او که نه شته، یا دې رواج سند صحیح دی که غلط دی. عبدالله مبارک رحمه الله وی الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. په دین کې سند بنول ضروری دی. که سند نه وي نو خلکو د خپل خواهش مطابق خبرې کولی. و ته به سند بیانې چې مثال ته زه خبره کوم، ولی حدثنا فلان عن فلان عن فلان، راویان به ذکر کوي، عربیان به ګوره چې ثقه اعتمادي دی او که نه دی، حدیث صحیح دی که ضعیف دی، موضوعی دی، څه حکم یې د حدیث او په کومه درجه کې دی. نو بنا د دې خبرو وضاحت پکار دی. نسوارو کې دا مرض وو چې بې علمه وو، چې چا به ته بس څه بیان قدرې کړل، بې دلیله خبره وه، دوی به پای پسې روان وو. د دوی قباحتونه په ګڼو صورتونو کې بیان شوي دي. د دوی قباحتونه ډېرې زیات دي، د هغې موږ یو څو نمونې ذکر کوو. بعد قباحتونه د دوی او د یهودو منځ کې مشترک وو، او سره دوی ځانده وو، د یهودو ځانده وو. نو یو دا چې دوی هم د یهودو په شان جنت د ځان لپاره خاص کاو، وقال لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا. یهودو به چېرې موږ جنتیان یو، نسواره به چېرې موږ جنتیان یو، یعنې دوی به چې زموږ په دین او مذهب څوک نه وي هغه جنت ته نه شي داخلېدلی. چې یو سړی په یهودیت نه وي هغه جنت ته نشي تللی، که په نصرانیت نه وي جنت ته نشي تللی. او دویم دا چې دوی به خپل باطل دین ته دعوت ورکاو، وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو، یهودو بل یهودیت باندې یهودیت قبول کوي نو هدایت به شئ، نصارا بل چې نه نصرانیت قبول کوي نو الله به هدایت باندې شئ. بل دا چې دوی هم د یهودو په شان ابتلا له انبیا کوله، لکه مثلا یهودو به ویل چې دا ټول انبیا یهودیان وو، او نصارا به شوی چې دا ټول څه وو؟ نصارا وو. ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، اسحاق او یعقوب علیهم السلام او دوی اولاد دا ټول دوی به چې دا یهودیان وو. یهودو به ویل نصارا به چې دا ټول څه وو؟ نصارا وو. بل دوی هم د یهودو په شان عقیده اتخاذ الولد لري. یهودو بل د الله تعالی دپاره نازول شته، لکه عزیر لسم د الله نازول یم یزبین دی. نصارا بل د الله دپاره نازول یم یزبینان شته، لکه عیسی لسم د الله تعالی نازول دی. وقالو اتخذ الله ولدا، او سورة النساء کې وایي چې د نصارا به غلو کوله، عقیده د تسلیس وه. الله تعالی منع کوي لا تغلو فی دینکم، الله یې غلو مه کوئ. روسی ولا تقولو ثلاثه، دا مه وایي چې خدایان درې دي. یو په نصاراو کې غلو ډېره زیاته، او غلو څه وه؟ عیسی علیه السلام د خدایتوب درجې ته رسولی و. دا یې نه ویل چې د الله بنده دی، د الله رسول دی، بلکې دوی هغه اله ګاڼه او معبود یې ګاڼه، او عقیده د تسلیس لرله چې خدایان درې دي، یو الله تعالی دی، دویم مریم بی بی دی، او دریم عیسی علیه السلام دی. دا د دوی عقیده وه. سورت مائده کې وایي چې دې نصاراو خپل منځ کې دښمني او تربګني وه، فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. دوی د الله وعدې ماتې کړې، د الله حکمونه یې مات کړل، او الله تعالی دوی منځ کې دښمنیان او تربګنیان را پیدا کړې. او دانګه نصاراو به ویل یهودو په شانه چې موږ د الله زمن او د الله دوستان یو. یهود ویل موږ د الله زمن او دوستان یو، نصارا بل نه موږ د الله زمن یو الله دوستان یو. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وحباه. د یهود او نصارا خپل منځ کې ډېر سخت ازاد او سخت دښمنی وه. یهود ویل سره موږ د الله زمن او دوستان یو، نصارا بل نه سره موږ د الله زمن یو د الله تعالی دوستان یو. او سورت مائده کې توبه کې وایي چې د مریانو پیرانو د عیسی علیه السلام عبادت به کاو. بیا بعضې قباحتونه د یهودو نصاراو په منځ کې مشترک وو، لکه مخکې موږ بیان وکړو. او بعضې قباحتونه وو چې هغه په یهودو پورې خاص وو، او څه هغه وو چې هغه په نصاراو پورې خاص وو. و زموږ په زمانه کې د یهودو نصاراو نمونې او مثال ده. نو کوم قباحتونه چې د یهودو نصاراو بیان شو، دا قباحتونه زموږ امت ته امر نقل شوي دي او اوس هم موجود دي. لکه الله تعالی پیغمبر پیشنګویي کړې ده چې لا تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع. تاسو به د مخکنو خلکو په طریقو روانېږئ، د یهودو نصاراو په طریقو به روانېږئ، هغه خویونه هغه عادتونه تاسو کې هم راځي. علما کرام وایي چې په دې امت کې د یهودو نمونه علما سو ناکاره مریان دي، او د نصاراو نمونه جاهلان، بدعتیان، عابدان دي. سفیان عیینه رحمه الله وایي من پسره من علماینه کانه پی شیو من الیهود، زمان په علماو کې څوک خراب شي نو دا په شان د یهودو باندې دی. و من ابصر من عبادنا ففی شیو من النصارى، او څوک چې زمان په عابدانو بزرگانو کې خراب شي نو دا په شان د چاره د نصاراو دی. و حاصل دا شو چې په دې زمانه کې د یهودو نمونه څه شی دی؟ ناکار عالم. او د نصاراو نمونه څه دی؟ ناکاره پیر او ناکاره بزرگ. دارنګه شاول الله رحمه الله وای چې فان شئت ان ترى انموز اليهود فانظر الى العلماء السوء من الذين يتوبون الدنيا. وای کته دا غواړي چې د یهود نمونه وي وګورې، نو د دې زمانه علماء السوء ته وګوره چې هغه دنیا طلبګاری، دنیا پارس مليان دي، حق پارس نه دي، دنیا پارس دي. دا د یهود نمونه ده. وقد اعتادوا تقليد السلف وعارض عن خصوص الكتاب والسنة. ويدي تخفل مشرانو تقديد عدد قرصة ولي لرونو نيكونو شغي سكار كله غلط كارو نيكلي دي فاغوف سروان دي او دو قرآن السنة نمخاري بانها داغ ذكر كري. ابي وان شيطان ترى انموذجا لهذا الفريق كذا غواړي چې د نسوارا و نمونه وګوري نو فانظر الى اولاد المشايخ الاولياء د هغه بزرگانو او د الکرام اولاد ته وګوره چې ما د زنون بیاباهم فتجدهم قد افرطوا في اجلالهم كل الافراط چې هغوی د خپل پلارانو باره کښې څه عقیده لري د خپل پلارونو باره کښې ډېر زیات افراط کړی ځینې وایي یاره مونږ د کاکا صاحب اولاد یو څوک وایي د پیر بابا اولاد او نسي وو څه وایي مونږ چې د غازي صاحب اولاد یو د هغې منجاوران یو د هغې نسي وو او هغې بیخي د خدایتوب درجې ته رسولي دي نو د څنګه چې نسوارا وو د عیسی علیه السلام باره کښې غلا او تکبر کاوه نو نن سبا چې ځان ته راستانهدار وایي دا خلک هم د خپل پلرونو نیکونو باره کښې ډېره غلا او ډېر افراط کوي نو بهرحال دا د یهودو د نسواراو نمونې دي دې زمانې چې ناکاره مولیان د یهودو نمونه ده او ناکاره پیران او ناکاره دا استانهدار خلک دا د نسواراو نمونه ده شپږمه ډله هغته منافقان وایي په قرآن کریم کښې د منافقانو بحث هم ډېر زیات وګرځی او د منافقانو ډېر سخت رد الله تعالی کوي او دا په دې امت کښې پیدا شوي وو دا په مدینه طیبه د هغې په اطرافو کښې اوسېدل خو ددوی ضرر اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات وو دوی اسلام ته او نبی علیه السلام ته ډېر زیات تکلیفونه رسولي وو همیشه دپاره د منافقانو دا کارونه کړي دي لکه نن سبا موجوده جهاد ته مجاهدینو ته اسلام مسلمان ته چا ډېر نقصان ورساو یا منافقانو ډېر زیات نقصان ورساو چې کوم د کفارو نه مخکې وروسته روان دي د هغې اتحادیان دي د هغې د دفاع په خاطر ځای په ځای ولاړي دا نن سبا په پاکستان او افغانستان کښې دا منافقان ډېر زیات دي چې هغه د کفارو اتحادیان دي د هغې په اتحاد باندې فخر کوي د هغې دپاره تلاشیانې کوي چاپې غورځوي پیرې کوي ګرفتاریانې کوي په جیلونو کښې مجاهدین دی ورته پیرې ته ولاړي نو دا ټول منافقان دي او د دې منافقانو ضرر اسلام او مسلمان ته همیشه لپاره ډېر زیات یو خو دی د الله دشمنانو سترګې دي لکه د بهر ملکونو خلکو هغې ته دا معلومات نه وو دا څومره بمبارونه چې کېږي دا څومره قتل عام وشو دا څومره ډرونونه کېږي چاپې غورځېږي ګرفتاریانې کېږي دا ټول په دې کښې بنیادي دا منافقان استعمالېږي نو همیشه لپاره اسلام مسلمان ته ډېره ضربه او ډېر نقصان دا د منافقانو نه رسېدلی دی ابن قیم رحم الله مدارج سالکین کې ډېرې ښې خبرې کړي ما په یو بیان لیکلی او دغه کښې شته هغې کښې مونږ د هغې عبارت حواله را نقل کړې تر دې چې د نبی علیه السلام بي بي عائشې رضی الله عنها باندې برنامه چا لګولې وه همدې منافقینو لګولې وه او الله رب العزت د دوی سزا هم ډېره سخته بیانوي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار الله دوی به جهنم په لاندې تفه کوي قرآن د دوی بحث او قباحتونه ډېر بیانوي ځکه دوی پټ دشمنان دي دا د نستوني ماران دي د دوی نه ځان ساتل ګران دي نو په دې وجه باندې د دوی بحث ډېر کېږي دا دې دپاره چې مسلمانان یې وپېژني او ځان ته یې وساتي او بل مسلمانانو له دا په کار دي چې د منافقانو دا کوم خوینه عادتونه قباحتونه بیانېږي چې دا په ځان کښې را نه ولي او ځان ته یې وساتي نو بهرحال د منافقانو بحث الله تعالی ډېر اوږد کوي لکه مثال سورت بقرې اول چې شروع کېږي نو د مؤمنانو بحث په درې څلور آیتونو کښې کوي د کافرانو بحث په دوه آیتونو کښې کوي او د منافقانو بحث په دیارلس آیتونو کښې کوي نو د منافقانو بحث یې ډېر اوږد کړی د هغې قباحتونه ډېر بیان کړي د هغې وجه څه ده بنیادي وجه دا ده چې دوی نه ځان ساتل ګران دي دا د نستوني ماران دي دا دې لپاره چې مسلمانان یې وپېژني او ځان ته یې وساتي او دویم په کښې دا هم پیدا ده چې مسلمانان د دې قباحتونو نه ځان وساتي لکه بعضې خبرې الله دې لپاره بیانوي چې سړی وپوښتي دا د کافر خو یو عادت دی دا د منافق خو یو عادت دی دا د یهود او د نسواراو دی وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین د آیت مقصد هم دا الله مونږ دا بار بار د آیتونه تفصیلا بیانوو او ولتستبین سبیل المجرمین د دې لپاره چې واضح شي لار د مجرمانو چې د مجرم شی لار ته وپېژنو بیا ته ځان وساتي د دې لپاره دا بیان کېږي وظیفه ده ژوند هغوی خلکو به د نبی علیه السلام د خیر د کارونو تپوس کاوه ما به ترې د شر د کارونو تپوس کاوه دا ولې دا دې لپاره چې د شر د کارونو نه ځان وساتم دا د یهودو د نسواراو د منافقانو حالات یا قباحتونه یا ناکاره صفات د دې لپاره هم بیانیږي چې مسلمانان د دې نه ځان وساتي. سورې بقره کې دې 15 قباحتونه بیان شوي دي، خو مرکزي درې صفات دي، دیو عدم ایمان، خدا، فساد. الله دې بیمان دي، دوکبازي، فسادیان دي. سورت عمران کې 12 قباحتونه دي، سورت نساء کې 10 قباحتونه دي. اللہ دی بخل کئی، ریاکاری کئی، تواغوت تا پیسلی وڑی، بے تحقیق خبر خوری، دو کفار سے دوستی کئی، دو کفار پا دوستی کی عزت لٹائی، پا مانزے کی سستی کئی، اللہ تعالیٰ دیر کم یادی. اور سوی توبہ کی پینزاوی اقباحتون دی بین شویدی. مثلا دا جہان نا سستی کئی، دا جہان نا دا پاتی کی دو پار اجازت گواری، جہان نا تیارے نا کئی، جہاد بد گنی، چغلی کئی، پیتنے لٹائی، چسے ورک لیشی خوشا لائی، او چور نک لیشی نبیسی خاپائی، دنیا پارے چی دیر، دنیا خرچہ چو تو ملاو چی خوشا لائی، او چی دنیا خرچہ تو نمیلاوی گی بیسی خاپائی. دانگی دا مخلوق دا راجی کولو کوشش کئی، اللہ تعالی خاپا کئی، او مخلوق راجی کئی. دا مومنانو مابین کی تطبیق او جدائی راولی، تو سورت النور کی آتا قباحتون بیان شوی، سورت الاحزاب کی مت قباحتوں نے سورت الاحزاب کو خلق د جنگ نہ واپس گئی، تیر سے ارادہ لری پدرو کا دعوی سر کئی کہ جمن کور نہ خالی دی د جنگ دوی نہ د بانڈو سیدل خوخی. اور سورت محمد پتھا منافقون وغیرہ کی ہم ڈیر قباحتوں نے بین شبری خود مشکین سے زیاد خطاب مکی صورتوں نے کرے، مکی صورتوں نے شپا گتیاری پا دی مکی صورتون کی زیاد خطاب مشرکان سے کی، او دو منافقان سر خطاب پا او دو مشرکین سر خطاب پا نرمی کی، او دو یهود و نصارا و منافقان و دی دری دلو سر زیاد خطاب پا مدنی صورتون کی دی شغا تیش صورتون دی، مدنی صورتون سر یا تیش، او مکی صورت شپا گتیا. نو پا مکی صورتون کی زیاد خطاب دو مشرکان سر، او دو اغیش خبر لگا پا نرمی کی، او مدنی صورتونو کی زیاد خطاب یهود و نصاراو او منافقانو سره، او د دې خبره لږ سختی باندې کوي. په مکی صورتونو کې منافقانو بحث نه کوي، ځکه مکه کې دینه موجود دی، د مدینه طیبه کې موجود شي ولته موجود. و زمان په زمانه کې د منافقانو نمونه مثالونه نو مخکې مونږ بیان وکړو چې د مخکې یهود و نصاراو علامه صفات او مثال ندی امت کشتا. نو دانگی ده مخکنو منافقانو نمونو مثال زمان که وقت دیر ده. شاولی لاری من الفوز الكبیر که وی وان شیطان ترا انموزج من المنافقین فان طریق الى مجالس الامراء وانظر الى مصحبیهم. وی کتا دا غواره چه ده منافقینو نخو وینه ناغوی ده امیرانو ده بادشهانو مجلسونو توار شراغی اهم مجلسیانو تو گوره چه یرجهون مرجهم علی مرج الشارع. دی د حکمرانانو د بادشاہانو رضا ورکی پر رضا د شارع د الله د رسول باندې. د کنه سبعام د حکومتونو کې دا قانون دی، خلک وایي چې زمونږ د ملک حاکم حکمران خوشاله شي، والی صاحب او صدر او وزیر اعظم لنه خوشاله شي، یا په غټه سطح باندې ټول خلک د امریکې د خوشاله کولو کوشش کوي. چرا امریکا را نخوشحالی مشکل براتن جوڑی گی؟ لکه دا ټول دا منافقان خوی ندی، دا غی عادت تی بیو بیل جملت ازا قرات القرآن پلا تحسب ان المخاصمت کانت ما قوم ان قرزو. وی خلاصه دارا چی قرآن لولیم دا گمان مکوا چی گنی قرآن دا دسی خلق و باس کلا چی گنی ختم شوی نی، یعنی دا مو چی قرآن که خود مشکان و دی یهود و دا نصوارا و دا مخکنو منافقان و باس و ختم شوی و تیر شوی نی، بل الواقع انه ما من بلاين كان فيما سبق من الزمان الا هو موجود اليوم بطريق المنموذج. وي ارى بلا مصيبات ما كثير شمال نعرف دي نن زمانه كم سره موجود دي نموني موجود دي. ذكر الله تعالى في غنبر لا تتبعون سنن من كان قبلكم. هذه حديث مخاره ده معلومه كي اليهود نموني موجود دي، النصارى نموني موجود دي، والمنافقون نموني سري موجود دي. فالمقصود الاسيو بيان كليات تلك المفاصل لا خصوص تلك الحكايات. والمقصد اصل كي بيان دري كليات ودي مفاصل دي قران كي اكثر كليات بيان دي خصوصی دا حکایت او قصه نه نقل کوي، چې دا قصه او تیر شوی ده، نه دا قصه تیر شوی نه ده، نه سبا هم دا قصه موجود دي. او به شاول در الله المنافقون سنفان، منافقان دو قسم دي. یو هغه ډله وه چې هغوی به لا اله الا الله محمد رسول الله کریمې ویله، لیکن لونه کې کفر او انکار و، اسلام به ښکاره کاوه د خپلو پیدېو دپاره. او د هغه منافقان دي چې دوی باران کې الله ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نو یو دا اعتقادي منافقان و، وشوی دي اعتقادي منافقان په خولې به کریمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کریمه به ویله. دغرنګې بعد اسلام کارونه به هم کول، جمع جمعات ته به هم حاضرېدل، جهادونه کې هم کله کله عیسی اخیستله، خو لیکن لکې دن نه کفر و، دا اعتقادي منافقان. او دویم قسم عملي منافقان دي چې هغوی مسلمانان دي خو ضعیف الایمان دي، زړه کې ایمان ډېر کمزوری، ډېر کمی. دی د قوم حالاتو ته ګوري او خپل مصلحتونو پیدو ته ګوري، چې څه کې مصلحت او پیدا هغه کوي. که قوم ایمان نه وړي دوی هم ایمان ښکاره کوي، او که قوم کفر کوي دوی هم کفر کوي. یعنی مقصد دا دی خپل وقتي مصلحت او پیدا ته ګوري. که د مسلمانانو عروج د هغوی دوري، نو بیا د مسلمانانو سره ملګری ګیرې هم پرېښي، پټکۍ هم والی. او که چېرته د کفر دور راشي، نو بیا د هغوی سره ملګری، بیا پړکۍ او ګیرې درې کړي. نو دوی خپلو مفادو ته ګوري. برحال بیا دغه بحث یې اوږد کړی دی د دې عملي منافقانو. شاول الله رحمه الله اوږد بحث کړی دی. او بیا د نفاق عملي خو یې ډېر زیات دی. نفاق عملي کې لکه نبی علیه السلام وایي ثلاث من کن فی کان منافقا خالصا، په چا کې دا درې خبرې راشي نو دی پرې منافق کیږي. خبرو کې دروغ ویل، د وعدې خلاف کول، د جنگ په وخت کې کنځلې کول، دا د منافق خوی دی، د منافق عملي کارونه دي. دا نن روایت پکې راځي چې منافق څه صرف خپلې ګېډې راخستی، او مؤمن سره چې د هغه سره د خپل لاس او جهاد غني. نو بهرحال بیا هغه دا خبره ذکر کړې ده، مخکې هم تېره شوه، وروسته هم بیا وایي که د منافقینو نمونه کتل غواړي نو پشت فی مجالس العمراء اصحابهم و ندماهم. الله د امیرا د شاول الله رحمه الله وایي چې د امیرانو مجلسونو ته وګورئ، د هغوی چې کوم ملګري دي، مجلسیانې دي، هغوی خپل امیرانو راضي کول خوښوي، اگر که الله ته صحیح خفوي. نو بهرحال د دې زمانې منافقان خو هم ډېر زیات دي. خو یو واضح مثال چې کوم شاول الله رحمه الله ذکر کړی، هغه دغه دی چې نن سبا دا کوم درباري خلک دی، او په دربارونو کې ته ورځي، دفترونو ته ورځي، د حکمرانانو خوا ته ورځي، د هغې سه مجلسونو کې کښېني، نو دا منافقان دي. ځکه چې دی ډېرې خبرې کارونه داسې چې الله رسول پرې خفه کېږي، خو دغه حاکم یا دا حکمران پرې خوشحالېږي. نو په دې خاطر دی هغه خبرې کوي چې هغوی پرې صحیح خوشحاله وي. برحال دا تتمه د مقصد اول بیان شوه. تتمه د مقصد اول کې شپږ ډلې وي. په دې شپږ ډلو کې د یوې ډلې تفصیل تیر شو مشرکان، او د دوو ډلو تفصیل نشته، هغه موږ ذکر نه کړو، صابین او مجوس. او د دې درې ډلو تفصیل ډېر دی، یهود، نصاره او منافقین. او بیا موږ چې قرآن کې مختلف صورتونو کې دوی مختلف قباحتونه بیانېږي او مختلف عذابونه هم بیان شوي دي. او دې زمانه کې موږ د هغې نمونې هم ذکر دي. نمونې خو یې ډېرې دي، خو د یهودو نمونه سره ناکاره مریان، او د نصاره او نمونه سره ناکاره پیران، او دانګې د بزرګانو اولاد، او د منافقانو نمونه په دې زمانه کې هغه درباري مولیان یا درباري خلک دی چې هغه د حکمرانانو میرانو خواسه ناست او لاړه کوي. دویم قسم مقصدونه به شروع کوو، یوه مقدمه و درې مقصدونه، یوه تتمه و اصوله کې. مقصدونه درې قسمه و، یوه هغه چې د هغې تعلق د ټول قرآن سره و، دویم هغه مقصدونه چې د هغې تعلق د فهم د ټول سورت سره دی، او دا صرف دوه خبرې دي، دعوه او دلایل. دعوه او دلایل، اول د دعوې بیان کو، بیا دلایلو. دا هر صورت یو مقصد دی چې د صورت ټول آیتونه په دغه مقصد را جمع کیږي. دغه مقصد ته دعوه موضوع ویل کیږي، څنګه چې د هر علم او د هر فن یو موضوع وي. په دغه فن کې بحث کیږي د عوارض ذاتي او د دغه موضوع نه، مثلا د نحوي موضوع د کلمه او کلام، نو په نحو کې بحث کیږي د احوال د کلمې او کلام نه. نو دانګ هر صورت یو موضوع دعوه لري چې د صورت آیات په دغه موضوع او دعوه راټول وي او دغه دعوې سه بیا ربطي پوه شوی دی. یو آیات چې کومه دی هغه موضوع وګرځولی شي او دعوه وګرځولی شي. د دعوې تعریف، دعوه د صورت دې ته وایي چې د هغې د اثبات دپاره دلایل ذکر کیږي، د هغې د منونکو دپاره بشارت او د نه منونکو دپاره تخویف ذکر کیږي. که دلایل وروسته وي نو بیا ورته دعوه وایي، که دلایل مخکې وي نو بیا ورته ثمره او نتیجه او تفریح ورته وایي. مخکې مې ویلي دعوه ثمره یو شی دی، خو چې اول مسله ذکر شي وروسته ورته دلایل دې ته دعوه وایي، او چې اول دلایل یې وروسته مسله ذکر کړي نو دغه ته بیا نتیجه هم وایي، ثمره هم ورته وایي، تفریح هم ورته وایي. د دعوې څلور طریقې، د صورتونو دعوه کله یوه وي، کله دوه وي، کله درې، کله څلور وي. په دې طریقو راځي یوه او دوه او درې او څلور. یوه دعوه لکه سورت اخلاص دعوه توحید دی، د سورت الکافرون دعوه د براءت د مشرکانو نه. او چې دوه دعوې لکه سورت کهف کې دوه دعوې دي، یو نفی للمغیب د غیر الله نه، او دویم تزهید من الدنیا. سورت نمل کې هم دوه دعوې دي، یو دا چې غیبان یو الله تعالی دی، او دویم سلامتی او نجات ورکوونکی هم یو الله تعالی دی. او بعض سورتونو کې درې دعوې دي، لکه په سورت اعراف کې درې مسلې بیانېږي. یو تسلی د پیغمبر ته او تشجیع ده، دویم دا چې اتباع د منزله وکوي، د قرآن و سنت تابعداري وکوي، او دریم توحید بیانوي یا داسې وو چې رد د شرک اعتقادي کوي. د سورت اعراف کې څو دعوې دي؟ درې دعوې. یو تسلی ورکوي، او دویم تشجیع ورکوي، تسلی او تشجیع، او دویم اتباع د منزله وکوي، او دریم بیان د توحید او رد د شرک اعتقادي. چې څلور دعوې لکه سورت بقره او آل عمران، سورت بقره او آل عمران کې څلور دعوې دي. یو اثبات د توحید، دویم اثبات د رسالت، دریم بیان د جهاد، څلورم بیان د انفاق فی سبیل الله. په سورت هود او یوسف کې څلور دعوې دي، هلته هم څلور څلور دعوې ذکر کوي. او د دعوو ټول اقسام شپږ دي، یعنی دعوې د صورتونو شپږ قسمه دعوې راځي چې تکرار ته درې کوي. مثلا توحید، رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. سورت بقره و آل عمران کې دا څلور دعوې دي. توحید، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، او صدق الکتاب، دا جهاد او انفاق فی سبیل الله. پنځم دعوه کله صرف صدق القرآن، لکه سورت علق او سورت قدر کې صداقت صدق قرآن بیانیږي. شپږم دعوه ایمان بالآخرت راځي، لکه سورت قاف، زاریت او تور. دې درې سورتونو کې مقصد اثبات د قیامت دی. او د سورت القیامت نه تر سورت علا پورې دوله سورتونه په دې کې اثبات د قیامت کوي. نو بهر دا پنځله سورتونه، سورت قاف، زاریت، تور او سورت علا، غاشیه، الفجر، البلد، سورت شمس، سورت لیل او سورت زرها، سورت انشراح او بیا سورت تین او سورت قدر اسمون بیان کړل. تقریبا پنځه سورتونه ټول جوړیږي. اووم نمبر دعوه امور انتظامی او آداب. بعض سورتونه کې کله کله دعوه امور انتظامی آدابي، لکه مخکې موږ د امور انتظامی او د آداب بیان وکړو. سورت بقره کې امور انتظامی شته، سورت نساء کې شته، حجرات، سورت طلاق کې شته. اتم دعوه کله تشجیع بادری ورکولی، لکه سورت عراب کې طه او قصص. دې ټولو کې د موسی علیه السلام واقع تفصیل بیانیږي. مقصد پکې څه ده؟ تشجیع ده، بادری ورکول دي چې په بهادرۍ سره د الله تعالی دین بیان کړي، دا مسله خلکو ته ورسوي. مصائب برازی هغه برداشت کوي په شان د موسی علیه السلام، چې موسی علیه السلام د ظالم سرکش بادشاه مقابله کړي و خفه بادرۍ سره. نو تاسو هم په بادری سره الله دین بیان کړئ، نه هم دعوه تشکیل به جامع الله راځي. نصیحت ورکول په هغه واقعاتو چې پخوانو متون راغلي، لکه سورت ابراهیم کې وایي وذکر هم به جامع الله. لسم نمبر دعوه کله تخفیف دنیوي راځي، سورت هجر او سورت فیل او لهب کې تخفیف دنیوي بیانېږي. یو لسم دعوه کله څلور اسباب د عذاب بیانېږي، لکه سورت بنی اسرائیل کې څلور اسباب د عذاب بیان شوي دي چې کله سړی شرک مستمره کوي د الله تعالی عذاب راځي، او یو سړی هتک د شاعر الله کوي د الله تعالی عذاب راځي، او یو سړی حق پرست عمل کنه شړي، او یو سړی په حقپرستي مسخرې او ټوخی کوي، نو دا اسباب د عذاب دي. په درې اسبابو د وینا د الله تعالی عذاب راځي. دولسم نمبر دعوه سد او ابواب الفحشاء، د بهایي دروازې بندول، لکه سورت نور کې همدغه مسله بیانېږي. دا د دې لپاره چې د فحشا بهایي کومې دروازې او لارې چې دا ټولې بندې شي. دیارلسم تسلي پیغمبر مؤمنان ته، سورت شعرا او سورت قصص کې تسلي ورکوي الله تعالی مؤمنان ته چې الله تعالی به تاسو نجات درکوي، ستاسو مخالفین به الله تباه کوي. څوارلسم وعده د نصرت د ایماندارو سره، سورت روم او سورت نصر کې وایي چې الله به څه خامخا مدد کوي. پنځلسم تیزي په تبلیغ او په تابعداري د پیغمبر، او دا نګره د رسوماتو، لکه سورت احزاب او سورت مجادله کې یو تیزي ده په دعوت او تبلیغ باندې، او بل رد د شا کوي د رسوماتو کوي. شپاړسم بشارت د پتحې، انا فتحنا لک فتحا مبینا او اذا جاء نصر الله، یکې بشارت ده په پتحه باندې. ولسم د الله تعالی دشمنان نه بایکاټ کول، د الله دشمن سره تعلق مه ساتئ. سورت ممتحنه کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او قل یا ایها الکافرون، په دې کې دغه دعوه ذکر کوي. اتلسم کله ترغیب قرآن ته، کله ترغیب تلاوت د قرآن ته، په سورت مزمل کې ورتل القرآن ترتیلا، او کله ترغیب تبلیغ د قرآن ته، لکه سورت مدثر کې یقوم فانذر وربک فکبر. نو هلته ترغیب دی تبلیغ د قرآن ته. نولسم نمبر دعوه هغه ترغیب ایمان او اعمال صالح ته راځي، چې د ایمان او د اعمال صالح سره مینه وکړي. دا سورت تدفیف او سورت انشقاق کې بیانېږي. شلم نمبر دعوه تخفیف اخروی او بشارت اخروی بیانېږي. سورت الغاشیه کې همدغه مضمون دی، تخفیف او بشارت. او یوشتم نمبر دعوه سره تزهید من الدنیا، د دنیا نه بیرغبتی ورکول، او د هغې دپاره د انسان مرض ذکر کوي، د مرض سبب ذکر کوي، د مرض علاج ذکر کوي. سورت فجر او سورت عادیات د دواړو کې دغه یو مضمون دی، تزهید من الدنیا، او دغه درې خبرې بیانېږي، د انسان مرض، د مرض سبب، او د سبب علاج بیانېږي. دویشتم نمبر دعوه سره اصلاح البلد، د کلي اصلاح، د دې لپاره سورت بلد کې غدري قوانین بیانېږي. درشتم نمبر دعوه تفرقه د عقیدو د اثارو، چې الله استاس په عقیدو کې ډېر زیات فرق دی. عقیدې او نظرې د خلکو یو شانتي نه دي. ان سعیکم لشتا، دا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، سورت شمس کې وایي. او کله تفرقه په اعمال بیانېږي، الله ستاسو عملونه کې ډېر فرق دی، عملنه ان سعیکم لشتا. د سورت شمس کې فرق ذکر کوي په عقیدو کې، او سورت نیل کې فرق ذکر کوي په عملونو کې. څلویښتم نمبر دعوا زور نه په محبت دنیا، لکه سورت تکاثر کې الهاکم التکاثر، ما ته زجر په محبت دنیا باندې. پنځویشتم زورنه په اوصاف قبیحه و او په اعمال فاسده و، سورت حمص کې وایي ویل لکل همزه. سلور اعمال فاسده او سلور صفات قبیحه ذکر کوي، په هغې زورنه ورکوي. سورت حراش کې زورنه ورکوي په محبت د دنیا، او سورت معون کې زجر ورکوي په اوصاف قبیحه و باندې. شپږویشتم نمبر دعوه چې دی نو هغه سره ځي، هغه تعوذ په الله تعالی سره، په الله تعالی پناهي غوښتل، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا بیانوي. نو بهرحال د دعوه ټول شپږ شخصان دي او شپږ قسمه دعوې په قرآن کې ذکر کیږي. بل د دلائل و بحث، دعوه او دلائل سورتونو کې هر سورت یو دعوه لري او دلائل هم بعض سورتونو کې بعضو کې نه وي. الله تعالی زیه په قرآن کې دلائل هم بیانوي، ځکه مخکې چې کوم دعوه او مضامین ذکر شو د دغه د اثبات دپاره لابودي د دلائلو نه، ځکه هر عقلمند په دې پوهیږي چې په خالي دعوه څه نه ثابتیږي تر څو چې په دلائل نه ذکر شوي. بل دا چې الله تعالی د چا عذر نه پرېږدي، نو په دې وجه دلائل ذکر کوي. نو په دلائلو سره اثبات د دعوې عام کیږي او د بندگان عذر سره هم ختمیږي. او بیا په قرآن کې چې کوم دلائل ذکر کیږي نو درې قسمه دلیل نه بیانیږي: عقلي، نقلي، وحي. او د دې دلائل نه قرآن کریم په آیات سره تعبیر کوي: وكذلك نصرف الآيات، الله من بيانو دلائل، آيات مراد دغه دلائل لي. يا إن في ذلك لآيات، آيات مراد سري دغه دلائل لي. أو كلا كلا د سورة فاول كي مبين رازي نفاك إشارة دلائل نقية وتا، تلك آيات الكتاب المبين، المبين شاول كي راشي نا سورة كي دلائل نقية ربانية، أو حكيم شاول كي راشي نبيا كي دلائل عقلیه ډېر بیانیږي. تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم امراض مبین امراض، هل مبین کې دلائل نقلیه ته اشاره ای، اول حکیم کې اشاره چاته ای دلائل عقلیه وته ای. نو حاصل داره چې دلائل درې قسمه دي: عقلی، نقلی او وحی. او بیا دې دلائلو تفصیلی تعریفونه قسمونه نو دا به انشاءالله تعالی سبانی درس کې ذکر کړو. خو نن درس کې یو تنظیم او د آدابو بیان وشو، دویم تتمه د مقصد اول ذکر شوه، په هغه کې شپږ ډلې. په شپږ ډلو کې موږ صرف د درې ډلو تفصیل وکړو: یهود او نصارا او منافقان. د هغې نمونې او مثالونه په دې وخت کې وښودل. او دویم هغه مقصدونه چې د هغې تعلق و د پهن د چا سره، د سورا سره، چې هغه دوه خبرې وي: دعوه او دلائل. داوی قرآن سورتونه کې څو قسمه راځي؟ شپږ قسمه. اولا داوه کله یو ذکر کی، کله دوا، کله درې او کله سلور، دا مویل. خو تفصیلا ټولې داوی سوري شپږ قسمه لري. او بیا هم د دلایلو بحث شروع کړو. او دلایل هم درې قسمه کړه: عقلي او نقلي او وحي. او بیا دې تعریفونه او قسمونه دا به انشاءالله تعالی سبا راشي. سبحانك اللهم وبحمدك.